Mijn buurman die volgt die algemene beschouwingen van minuut tot minuut. En zijn analyse, soms heeft een idee gewoon een goede ruzie nodig. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen allemaal, het is donderdag 23 september... en op deze dag in 1956 speelde het Nederlands vrouwenvoetbalteam... de eerste officieuze interland in en tegen het toenmalige West-Duitsland. Uitslag 2-1 voor de Oosterbuurvrouwen. Dat was toen, dit is nu. We beginnen met een overzicht van het nieuws. Hier is Sophie Verhoeven. Sophie, goedemorgen. Goedemorgen. Zo'n 550.000 huishoudens in Nederland leven in energiearmoede. Ze hebben een hoge energierekening, meestal een slecht geïsoleerd huis en een laag inkomen. Dat concludeert TNO na onderzoek. Het komt vooral voor buiten de Randstad in het noorden, oosten en zuidoosten van het land. Vaak zijn het huurders van slecht geïsoleerde huizen waar de eigenaar niets aan wil doen. Of mensen die een eigen huis hebben, maar geen geld hebben om erin te investeren. TNO waarschuwt ook dat als de gasprijs zoals verwacht verder stijgt, veel meer mensen hun energierekening niet meer kunnen betalen. De eerste dag van de algemene politieke beschouwingen in de Tweede Kamer heeft nog weinig verandering in de politieke verhoudingen laten zien. De VVD deed een miljard euro in de aanbieding om samen met andere partijen aan plannen te besteden. Over de afschaffing van de verhuurdersheffing, de extra belasting voor grote verhuurders van sociale huurwoningen, is de Kamer het min of meer eens, maar wanneer en hoe dat gaat gebeuren is nog onduidelijk. Later vanochtend gaat het debat verder. Dan beantwoordt premier Rutte vragen en zullen de partijen proberen meerderheden te vinden voor hun plannen, bijvoorbeeld voor het klimaat. In Amsterdam-Oost zijn 9 flatwoningen ontruimd omdat er in het trappenhuis kwik is gevonden. Gisteravond werd er een vreemde lucht geroken. Uit metingen van de brandweer bleek dat de stank afkomstig was van een grote hoeveelheid kwik, een zeer giftig metaal. Uit voorzorg zijn 7 mensen ergens anders ondergebracht. Waar het kwik vandaan komt en wanneer de bewoners terug kunnen is nog onduidelijk. De Australische premier Morrison heeft geprobeerd zijn Franse collega Macron aan de telefoon te krijgen om met hem te praten over de geannuleerde bestelling van onderzeeërs. Maar dat is niet gelukt. Zijn telefoontje bleef onbeantwoord. De Fransen zijn woedend over het afketsen van de miljardendeal en haalden vorige week hun ambassadeur terug uit Australië. Ook de Frans-Amerikaanse relatie liep schade op vanwege de zaak, maar die lijkt inmiddels weer iets hersteld. De Verenigde Staten kopen nog eens 500 miljoen doses Pfizer-vaccins voor armere landen, na een oproep van de Wereldgezondheidsorganisatie aan rijke landen om coronavaccins voor de rest van de wereld te leveren, zoals beloofd was. Pas 15% van de hoeveelheid vaccins die was beloofd is ook echt geleverd. President Biden hoopt dat andere landen zijn voorbeeld volgen. Het weer dan. Overdag zonnige periode. In het noorden meer bewolking en wat regen. Later op de dag kan het flink gaan waaien en het wordt maximaal 20 graden. De komende dagen blijft het droog en het wordt nog een paar graden warmer. Het NOS Radio 1-journaal. Het begrip viel net al even. Energiearmoede. Ruim 500.000 huishoudens in ons land heeft dus te maken met die energiearmoede. Dat is een hoge energierekening en een laag inkomen. TNO heeft op basis van cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek onderzoek gedaan naar de omvang van dat probleem. En Peter Mulder is onderzoeker bij TNO. Meneer Mulder, goedemorgen. Goedemorgen. Waardoor ontstaat die energiearmoede vooral? Ja, het is een samenspel van het hebben van een laag inkomen, het hebben van hoge energiekosten en het wonen in een huis met een lage energiekwaliteit. Oftewel het wonen in een huis dat matig of slecht is geïsoleerd. Want dat, dan in feite, zoals mijn moeder altijd zei, we stoken niet voor Rusland. Dan gaat de kou of de warmte naar buiten. En betaal je dus uiteindelijk meer voor op je energierekening. Dat klopt. En dat is voor mensen met een heel hoog inkomen niet zo'n probleem. Maar als je dan ook nog een laag inkomen hebt, dan ontstaan er betalingsproblemen. Maar ook als je het wel kan betalen en je hebt een heel slecht geïsoleerd huis, dan heb je natuurlijk ook te maken met gebrek aan comfort. En voor mensen in een hele vochtige en tochtige woning leidt dat ook nogal eens tot gezondheidsklachten. En ook dan spreken we van energiearmoede. En nu horen we dus dat de energieprijzen alleen maar stijgen dit jaar en fors ook. Wat voor effect heeft dat dan op die energiearmoede? Ja, dat is natuurlijk afwachten. Maar als wij naar onze cijfers kijken, dan zien wij wel een risico dat meer mensen last gaan krijgen met hun energierekening. En dat komt omdat wij vinden in onze cijfers dat bijna de helft van de huishoudens in Nederland, 48% om precies te zijn, woont in een huis dat een relatief lage energiekwaliteit heeft, maar dat ook niet zelf kunnen verduurzamen. Dus als je die combinatie hebt, dat je er niet zoveel aan kan doen en je woont in niet zo goed in geïsoleerd huis en de energieprijzen gaan stijgen, dan is er natuurlijk een risico dat een deel van deze mensen een betalingsprobleem krijgt. Zijn er nu al mensen met betalingsproblemen? Ja, op dit moment hebben we een energiearmoedepercentage van 7% in Nederland. Dan gaat het om 550.000 huishoudens die kampen met problemen van een slecht huis en een hoge energierekening. Ja, ja. Maar goed, die zijn echt in betalingsproblemen. Nou, laten we eens horen hoe dat in de praktijk dan werkt. In de Randstad staat Rotterdam er het slechtst voor. Verslaggever Jeroen Schutheiser ging op pad met een zogenoemde energiecoach. Dit is Oud Prinsenland, een wijk in Rotterdam-Oost. Meneer Weerman, energiecoach, wat is dat dan? Wij komen bij mensen om eens te kijken of ze ook minder kwijt kunnen raken aan energie. Ze hebben vaak een hoge rekening. Huizen die slecht geïsoleerd zijn. Vaak is het een gedragspatroon. Mensen zijn gewend om de verwarming open te gooien en het is lekker warm en klaar. En staan er niet zo gauw stil dat de centen de portemonnee uitvliegen. Ja, en u komt vaak bij mensen die het niet zo breed hebben. Dat klopt. We hebben best een aantal mensen die we binnenkrijgen via de bewindvoerder. Ja, daar zijn al mensen in de problemen. En als je dan nog veel moet betalen voor de energie, het zij voor de verwarming, het zij warm water. Wat voor rekeningen ziet u dan? Ik kom gevallen tegen, en ik heb er nu net weer eentje, die over een heel jaar heen 1400 euro moet bijbetalen. En dan betalen ze al dik 80 euro per maand aan voorschot. Nou lopen we hier langs een flat, hè? Ja, deze flat is ook oud. Dit is van 1965. En u wees al op de voorkant, naast de voordeur. Wat is daarmee? Waar een plaatje zit aan de buitenkant en een plaatje aan de binnenkant, maar geen isolatie. Helemaal niks verder. Helemaal niks verder. Binnen waait de wind door het huis, hè? Zong Gerard Cox ooit. Dat kun je wel stellen, ja. Want de voordeuren zijn over het algemeen een beetje krom getrokken. Je moest ze echt op de nachthaken zetten. Ja, nou, hij zong natuurlijk buiten. Huilt de wind om het huis. De kleine glasplaatjes bovenin is enkel glas. Het glas boven de voordeur is enkel glas. Ja, de rest is wat dubbel, maar zit er 40 jaar in. Zullen we eens even bij u binnenkijken? Aan deze flat zou enorm veel gedaan moeten worden. Maar dat kost geld. Het is een behoorlijke investering. U helpt dus mensen die heel veel geld kwijt zijn aan energie? Dat gaat in een sessie van 5 of 6 keer langskomen. De eerste keer is het min of meer een opname en kijken van hoe ziet het eruit. Je probeert het stookgedrag en het warm-waterverbruikgedrag probeer je een beetje te achterhalen. Bent u wel eens bij eigenwijze mensen? Ja. Hoe dan eigenwijs? De rekening klopt niet en het kan nooit dat ik dit moet betalen, want ik ben altijd wel zuinig. Maar dan ziet u hoe ze doen en dan zijn ze helemaal niet zuinig. Nee. U zegt van ja, soms willen mensen eigenlijk gewoon niet. Als ik op een gegeven moment merk, nou 3 of 4 keer er geweest ben en er komt geen wijziging en men blijft eigen gang gaan, dan is voor mij het boek dicht. Er wordt gekookt in huizen Weerman. Let u zelf ook een beetje op het verbruik? Je gebruikt gas alleen om te koken en dat is. En uitgebreid koken doen we niet. Wat staat er op het vuur? Massie. Massie. Ik kom wel op een goed moment, hè? Ja, ja. TNO heeft het nou becijferd, hè, dat er op dit moment in Nederland 550.000 huishoudens zijn met energiearmoede, zo wordt dat genoemd. Maar de vrees is dat dat meer gaat worden. Die gasprijs gaat zeker omhoog en we gaan hierdoor steeds meer klanten krijgen. Steeds meer huishoudens die in problemen komen. Ja, die op een gegeven moment echt de rekening niet meer kunnen betalen. En als je al voorschotten betaalt van tussen de 80 en 100 euro per maand, alleen voor een beetje verwarming, ik bedoel, dan zit je al op 1200 euro per jaar. En je komt dan tot de ontdekking dat je nog eens iemand moet bijbetalen, dan is het een hard gelag. Bent u steeds zuiniger aan het worden? Ja, totdat je op een punt zit van ja, het moet ook een beetje leefbaar blijven. Ik heb al mensen meegemaakt bij coachopleidingen en dat soort dingen. Die zeggen van ja, ik heb buiten vang ik regenwater op. En dat gebruik ik ook onder andere om mijn tanden te poetsen. Want dan hoef ik dat water niet gebruiken. Dan denk ik, maar ja, zover wil ik niet gaan. Dat is iets, je moet ook een keer normaal blijven kunnen. Normaal blijven doen. Ja, ja, dat is iets wat best wel belangrijk is. Energiecoach Rieks Weerman was dat. Ik praat nog even door met Peter Mulder van TNO. Dat ging over Rotterdam, hè, de situatie. Zijn er eigenlijk grote verschillen in Nederland te zien als het gaat over die energiearmoede? Ja, we zien grote verschillen. Het percentage energiearmoede in Nederland is 7%. En dat geldt ook voor Rotterdam. Maar je ziet dan bijvoorbeeld binnen Rotterdam wel een aantal wijken waar het veel hoger ligt. Maar als je op de kaart van Nederland kijkt, dan zien we dat de kaart van energiearmoede vooral rood kleurt in het noorden en oosten van Nederland. En ook een deel in Zeeland. Met het zwaartepunt in het noordoosten van Nederland. Ja. Wat moet er gebeuren om die energiearmoede tegen te gaan? Ja, we moeten dus meer investeren in het sneller verduurzamen van huizen. En dat moet ook kunnen. Daarvoor is natuurlijk geld nodig, maar dat is alleen niet genoeg. We moeten ook meer regie voeren en ook creatiever worden met z'n allen om het slimmer te doen en ook goedkoper. Dus we moeten ook dat beter gaan organiseren met z'n allen. We moeten daarbij natuurlijk ook denken aan de arbeidsmarkt, waar nog wel een knelpunt zit. Op tijd goede vakmensen op de stijgers te krijgen. Maar het goede nieuws is dat we er wel degelijk iets aan kunnen doen. En die stijgende gasprijzen zijn ook echt wel een aansporing om dat in een hoger tempo juist nu te gaan doen. Omdat anders de groep mensen met betalingsproblemen gaat stijgen. Ja. En onze cijfers nu, dat het probleem nu nog goed behapbaar is. Het is op een aantal plekken, een beperkt aantal plekken in Nederland, echt een serieus probleem. Op heel veel plekken nog niet. En we weten wat we eraan kunnen doen. Ja. En de energietransitie gaat natuurlijk ook tot een beter energiesysteem in huizen leiden, met betere huizen en lagere energierekeningen. Dus we moeten die toekomst eigenlijk naar voren gaan halen. Dank voor de toelichting. Peter Mulder deed voor TNO onderzoek naar de energiearmoede in Nederland. 11,5 minuut over 6 is het. Het NOS Radio 1 Journaal. Ik praat u bij over wat er gisteravond gebeurde op radio en tv. De algemene beschouwingen natuurlijk. PVV-leider Geert Wilders die was gisteren nogal fel over Sigrid Kaag van D66... die niet de hele dag bij de algemene beschouwingen aanwezig was. Bij Op1 zei Alexander Pechtold, de oud-partijleider van D66... dat hij het behoorlijk vermoeiend vond. En politiek commentator Joost Vullings van 1Vandaag die begreep Wilders niet. Nou, ik ben er nu 3 jaar uit en ik denk, goh, Wilders, verzin eens iets nieuws. Want ja. Dan denk ik, ik heb eigenlijk niks gemist. Het is alsof ik er zo weer inval. En het is gelukkig wel iets meer humor. Maar ja, ondertussen, ja. Het was wel beeldend. Ja, het was de opening van het debat. Dat is ook een merkwaardige keuze. Dat als je dan toch als politicus op dat de algemene politieke beschouwing gaat over de problemen van het land. En het eerste wat hij benoemde, waar hij gewoon ongeveer 10 minuten tijd in stopte, is dat er iemand anders niet aanwezig was. Jair Verwerda die ging voor Jinek na afloop bij Wilders langs om te vragen of het niet ietsjes te fel was. Maar dat vond de PVV-leider absoluut niet. Ja, maar dat vond quinoa etende met Louis Vuitton. Ja. Tasje met de yogamat erin. Yogamatje had ze alleen de Louis Vuitton tasje. Ja, ik had eerst Burberry staan, maar Burberry heeft geen koffers, alleen maar tassen. Dus ik heb er Louis Vuitton van gemaakt. Ja. Maar alle gekken op een stokje, dat verdien je als je het laat afweten. Dus ik heb daar geen woorden voor en ik vind het heel erg bangerig, zwakkerig en wegloophekserig. In operatie Obesitas duikt Olivier Locadia in de wereld van de maagverkleiningen. Die ingreep die heeft een behoorlijk impact, want na zo'n operatie zijn de gevolgen van overgewicht niet meteen voorbij. Als je afgevallen bent, dat is één. Hè? Dat is hartstikke leuk, want daar gaan we natuurlijk in eerste instantie voor naar maagverkleining. Twee is dat je een soort van hemavorst bent, die is lek geprikt. Dus je bent een soort van velletje op een gegeven moment. En dat is nou weer niet zo leuk, want als je loopt dan weegt alles. En wat dan echt de meeste ellende is die buiken. Die buiken die gaan namelijk, die hangen zo'n beetje halverwege je knieën. En die kan je zo wijze van spreken doen. En dat wil je niet. In Langs de Lijn en Omstreken ging het over de Syrisch-Nederlandse wielrenner Mayna Reyes. Die heeft leren fietsen tussen het geweld in Aleppo. Nu doet hij mee aan het WK. Zijn droom is om nog eens een keer aan de Tour de France mee te doen. Oud-Rabo-ploegleider Theo de Rooij die hielp hem, want een veilig parcours om op te rijden kende Reyes nog niet. Soms waren de sluipschutters aan het spelen met hun geweren. En hij reed daar toch zijn rondjes. En zijn vader die hield mij ook op de hoogte van zijn trainingsschema's. Nou, hij reed op 14-jarige leeftijd reed hij elke dag ongeveer 80 kilometer op dat baantje. Dus ik heb Amino ook onmiddellijk gezegd dat hij daar onmiddellijk mee moest stoppen in de winter. Want dat was veel te veel voor een jongetje van 14. En behalve die droom wil hij ook de liefde voor wielrennen verspreiden. Ik ben ook aan het werken om als ik nog een stap maak en misschien een prof word later. Ik wil gewoon ook de wielrennen in Syrië ook laten groeien. En laten de mensen laten zien dat het een sport is. En wielrennen, niet alleen maar voetbal en zwemmen, maar is er ook een wielersport. En dat heel mooi is en kan heel mooi worden in Syrië. En dat was gisteravond op Radio en TV. Nu Simon & Garfunkel. I'm sitting in the railway station, got a ticket for my destination. On a tour of one night stands, my suitcase and guitar in hand, and every stop is neatly planned for a poet and a one-man band. Homeward bound, I wish I was home. Every day is an endless stream of cigarettes and magazines. And each town looks the same to me, the movies and the factories. And every stranger's face I see reminds me that I long to be. Homeward bound, I wish I escaping home, where my music's playing home, where my love lies waiting silently for me. Tonight I'll sing my songs again, I'll play the game and pretend. But all my words come back to me in shades of mediocrity, like emptiness and harmony. I need someone to comfort me. Homeward bound, I wish I was homeward bound. Home, where my thoughts escaping. Home, where my music's playing. Home, where my love lies waiting silently for me. Silently for me. Een stemmig begin, muzikaal dan. 1966, Paul Simon en Art Garfunkel. Homeward Bound. Sophie, je hebt de kranten bij je. We horen ze ritselen. Ja. En je hebt ook naar de sites gekeken natuurlijk. Wat zijn daar de belangrijkste verhalen? Nou, op de voorpagina van het AD een foto van YouTube-ster Nicky de Jager. Zij is bij de jaarlijkse VN-top in New York om aandacht te vragen voor vervolging van mensen die net als zij transgender zijn en andere LHBTI'ers in de wereld. Ze roept de wereld op de transgemeenschap te steunen. We hebben bondgenoten nodig, zei ze in een deels virtuele bijeenkomst met diplomaten, experts en activisten uit de hele wereld. Demissionair minister van Buitenlandse Zaken Tom de Bruin prijst de Jager in een videoboodschap als iemand die geesten en harten opent en noemt haar inspirerend. De Volkskrant heeft een wereldkaart op de voorpagina waarop de vaccinatiegraad te zien is van de landen, met als begeleidende kop dat Afrika helemaal achteraan moet sluiten. Ondanks mooie beloften van het Westen is in veel Afrikaanse landen nog maar 2% van de bevolking volledig gevaccineerd tegen corona, terwijl dat percentage in Europa en de VS op gemiddeld 60% ligt. De vaccins zijn voor Afrika niet alleen te duur, schrijft de krant, maar ze worden ook weggekaapt door hamsterende rijke landen. De WHO en de Wereldbank luiden de noodklok en vrezen grote spanningen. Op de voorpagina's ook aandacht nog voor de eerste dag van de algemene politieke beschouwingen. Op de Telegraaf een foto van D66-leider Sigrid Kaag in een lift in het Tweede Kamergebouw met als kop Kaag toch even in de lift. De krant schrijft dat ze zich toch even heeft laten zien tijdens het debat waarin Jorop Jette haar plek innam. NRC denkt dat het de meest pragmatische beschouwingen in jaren waren. Volgens de krant ruikt de Kamer kansen nu 4 coalitiepartijen elkaar niet langer vasthouden. En dat was blijkbaar te merken. En de Volkskrant ziet dat bij gebrek aan een kabinet de Kamer zelf aan het regeren is geslagen. Trouw schrijft dat beleggers wereldwijd hun adem inhouden nu de Chinese vastgoedgigant Evergrande in geldnood zit. Als het bedrijf omvalt en de Chinese woningmarkt in het slop raakt, kan dat gevolgen hebben voor de hele economie in de hele wereld. Ook de beurs in Amsterdam reageert deze week al gevoelig op het nieuws over Evergrande. Dat komt onder meer door het belang van China voor de wereldeconomie. Als de bouw in China stilvalt, zullen mijnbouwers en Nederlandse exporteurs van machines dat gaan merken. 19,5 minuut over 6 is het. Japan dan. Hij zit er nog maar een jaar, maar nu wordt er alweer naar een vervanger voor de Japanse premier Suga gezocht. De komende 3 dagen mogen Japanners 1,5 uur lang online vragen stellen aan de beoogde nieuwe partijleiders. Contact met Japan-correspondent Anoma van der Veren. Goedemorgen, Anoma. Goedemorgen. Waarom wordt die Suga alweer vervangen zo snel? Nou, dat heeft 2 redenen. De eerste is dat hij eigenlijk het coronabeleid niet zo goed deed. Hij heeft ook best wel veel populariteit verloren. En dat komt ook niet alleen door het coronabeleid, maar ook omdat hij de Olympische Spelen tijdens de pandemie eigenlijk doorzette. En daardoor is hij heel veel steun kwijtgeraakt binnen zijn partij, maar ook buiten de partij in het publiek. Daarbij heeft hij dan de 2e reden. Om soort van zijn positie te behouden, probeerde hij te verschuiven onder senior beleidsmakers binnen de partij. En dat is niet zo goed gevallen. Die hebben nee gezegd. En zijn positie werd daar dus echt heel onhoudbaar door. En het gaat nu dus eigenlijk om het leiderschap van die partij. Maar is het al zeker dan dat hij aan de macht blijft? Ja, ja. Het gaat om de leider van de partij. Maar in principe is de leider van de partij dus ook gewoon strakjes de premier. Het is namelijk de partij met de meerderheid in alle Tweede Kamers van Japan. Ze hebben 2 keer zoveel steun als de grootste oppositiepartij. Dus we zien wel dat als hij strakjes leider wordt, als iemand strakjes leider wordt van de partij, dat gewoon meteen het leider van Japan zal worden. Van de Japanse grootste politieke partij. En wie komen er in aanmerking voor die opvolging? Nou, we hebben 4 mensen. Natuurlijk 2 mannen. Dat is eigenlijk in de geschiedenis altijd mannen geweest. En verrassend genoeg hebben we nu ook 2 vrouwen. Maar we hebben maar 3 kanshebbers. We hebben Taro Kono, die 48% van de steun op dit moment geniet. Volgens een Kyoto-poll 3 dagen geleden. Maar we hebben ook Fumio Kishida, die 18,5% geniet. En dan hebben we Sanae Takaichi, die 15,7% geniet. En zij is dus een van de eerste vrouwelijke kandidaten voor partijleiderschap. Die ook daadwerkelijk kans maakt. Ja, en heeft dat ook gevolgen? Wie van de 3 het wordt voor de koers van Japan? Zeker, zeker. We hebben dus, de LDP is misschien wel 1 partij, maar binnen de partij zelf zijn er best wel wat verschillende stromingen. Zo hebben we bijvoorbeeld, zoals ik net zei, Sanae Takaichi, de eerste vrouwelijke kandidaat die daadwerkelijk kans maakt. Maar zij is heel conservatief. Zij heeft een hele conservatieve kijk op bijvoorbeeld de Tweede Wereldoorlog. Die vindt dat Japan eigenlijk niet de enige schuldige is. Zij is ook tegen het homohuwelijk. Ze is tegen het idee dat vrouwen hun eigen naam kunnen behouden na het huwelijk. Maar aan de andere kant van het spectrum hebben we bijvoorbeeld Taro Kono, die precies het tegenovergestelde denkt. Die is voor het homohuwelijk. Die vindt dat vrouwen hun eigen naam mogen behouden na het huwelijk. Dus alhoewel het 1 grote conservatieve partij is, zien we dus wel dat als we strakjes een nieuwe leider hebben, dat zij best wel een sterke koers kunnen zetten de ene kant op of de andere kant op voor het binnenlands beleid. En er valt dus wel wat kiezen binnen die partij. En dat gaat dus vandaag met het online vragen stellen. Hoe gaat dat dan in zijn werk dan? Ja, dat is heel leuk, want dat is natuurlijk de eerste keer dat ze dat doen. Het is een publiek debat. U moest van tevoren wel vragen insturen. En dat kon dan alleen als je een betalend lid was van de partij. Maar het debat zelf is dus publiek. Dus mensen kunnen tijdens het debat online via YouTube of via een Japans platform, Nico Nico Duga heet dat, kunnen ze commentaar leveren. En een van de leuke features van Nico Nico Duga is dus dat commentaar, dat live commentaar van mensen die kijken, over het scherm heen vliegt. En daar kijken natuurlijk miljoenen mensen naar. Dit is de eerste keer dat ze het doen. Ze noemen het Open Town Debate. We gaan zien of dat een beetje effect heeft ook op de populariteit van de partijleider. Ja, en uiteindelijk moet dat dus leiden tot een vervanger voor de huidige Japanse premier, Suga. Dat was Japan-correspondent Anoma van der Veren. Het was een merkwaardige voetbalavond gisteravond in Groningen, waar 9 spelers van de plaatselijke FC met 1-0 van Vitesse verloren. Maar waar na afloop vooral over ging, was het gedrag van de fans. Ja, mag je dat eigenlijk wel fans noemen? De wedstrijd werd een tijdje gestaakt nadat supporters van alles op het veld hadden gegooid. Scheidsrechter Allard Lindhout die gaf na afloop een toelichting. Als er massaal wordt gegooid, ja, dan moeten we actie ondernemen. En weet je, het gaat erom dat de spelers zich veilig voelen op het op speelveld. En ja, dat was bij aanvang, tenminste, de aanvang was nog niet eens, heeft nog niet eens plaatsgevonden. Dat was in de rust niet het geval. Want de spelers van Vitesse zijn al naar buiten. Dan ligt er ineens een keeper op de grond. Ja. Die van Groningen zijn nog binnen. Waar was jij op dat moment? Ja, ik stond hier in de tunnel. Ik heb dan ook wat daar met de keeper is gebeurd niet waargenomen. Maar de mensen van FC Groningen die waren kraakhelder. Er is iets gegooid, een beker of een glas met bier in ieder geval, volgens mij, die hem geraakt heeft. Dat, ja, dat lijkt de oorzaak te zijn. Ja. Wat is dan het protocol? Nou, het protocol dat we in die zin de wedstrijd tijdelijk staken. Dat hebben we dan ook gedaan. Vervolgens wordt van FC Groningen wordt mij geïnformeerd wat er heeft plaatsgevonden. Dat hebben ze keurig gedaan. En vervolgens wordt het omgeroepen in het stadion. Dat dit gaande is en dat de wedstrijd tijdelijk wordt gestaakt. En natuurlijk dringend advies om dit te stoppen. Heb je overwogen en heb je de mogelijkheid om hem helemaal te staken? Die mogelijkheid is er wel, maar ik volg in deze zin het protocol. En als het statement gemaakt is, dan gaan we hervatten. Het is nu inderdaad een paar weken sinds het publiek terug is. Is het massaal bijna aan het worden. Het gooien met bier en ook het gooien met aanstekers en zo. Dat maakt de situatie op de velden onveilig. Wordt het tijd dat daar misschien aan de voorkant al wat meer actie op wordt ondernomen en dat we dit de komende week in elke wedstrijd ongeveer gaan meemaken? Ja, weet je, ik snap je vraag, Arno, maar die is denk ik niet aan mij om te beantwoorden. Dat laat ik aan de mensen over die erover gaan. Dat lijkt me het meest verstandig. Ja, omdat jullie er ook als scheidsrechter natuurlijk mee te maken hebben en heel veel last van hebben. Zouden jullie baat hebben bij het feit als daar misschien een soort van actie bijna komt van, hou eens op, supporters. Ja, ik snap je. Wij moeten handelen op het moment dat het plaatsvindt. En dat heb ik vandaag geprobeerd zo goed mogelijk te doen. Scheidsrechter van dienst gisteravond in Groningen, Allard Lindhout, was dat in gesprek met Arno Vermeulen. Hij klinkt als een oude soulknakker, maar het is nog maar een 40er. Curtis Harding, een van de grote new soul-artiesten van dit moment, begon in het achtergrondkoor van zijn moeder, die gospelzangeres was. Begin november verschijnt zijn nieuwe album, If Words Were Flowers. En daarop staat ook dit nieuwe nummer van Curtis Harding, Can't Hide It. Time being blue, just holding my Curtis Harding, Can't Hide It, is zijn nieuwe liedje. Het is nu 6:30. NPO Radio 1. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Zo'n 550.000 huishoudens in Nederland leven in energiearmoede. Ze hebben een hoge energierekening, meestal een slecht geïsoleerd huis en een laag inkomen, zegt TNO na onderzoek. Ze leven vaak of in een huurhuis waar de eigenaar niets aan doet, of in een eigen huis, maar hebben geen geld voor verduurzaming. De politie gaat vanaf zaterdag niet meteen straffen als een horecagelegenheid, theater of evenement de coronatoegangsbewijzen van bezoekers niet controleert. Pas bij herhaling of bij opzettelijke niet-naleving van de controleplicht wordt ingegrepen. Zo hebben het kabinet, burgemeesters, politie, het OM en ondernemers afgesproken. Een kritische Poolse nieuwszender mag toch blijven uitzenden. De vergunning is verlengd, ondanks een aanpassing van de Poolse mediawet. Daarin staat dat bedrijven van buiten Europa geen meerderheidsbelang mogen hebben in Poolse media. Nieuwszender TVN24 is grotendeels in handen van het Amerikaanse Discovery. Algerije sluit zijn luchtruim voor alle vliegtuigen uit Marokko vanwege aanhoudende provocaties en vijandelijke praktijken, zo zeggen ze, van dat land. Vorige maand verbrak Algerije ook al de diplomatieke banden. De Noord-Afrikaanse buurlanden hebben al jarenlang een conflict, onder meer over de westelijke Sahara. Het weer dan, overdag zonnige periode, in het noorden meer bewolking en wat regen. Later op de dag kan het flink gaan waaien en het wordt maximaal 20 graden. Tim Schaap zit vanochtend bij de ANWB om ons bij te praten over de situatie op de weg. Tim, goedemorgen. Goedemorgen, Jurgen. Ja, het gaat tot nu toe heel goed op de weg. Je kunt bijna overal zonder vertraging moeiteloos doorrijden. Er is één uitzondering, dat is namelijk een file voor de Haringvlietbrug richting het noorden, richting Rotterdam. Daardoor een file op twee wegen. Ik begin op de A29. Daar vanuit Bergen op Zoom voor de Haringvlietbrug 2 kilometer file. Vertraging is daar zo'n 10 minuten. En het is aansluit op de N59 vanuit Zierikzee. Daar tussen Den Bommel en knooppunt Hellegatsplein 2 kilometer file en 5 minuten vertraging. Ster. Energie besparen? Ga isoleren. Hubo doet mee aan de Nationale Isolatieweken en heeft alles voor een kleine of grote isolatieklus. Tochtwering rondom je buitendeur of je complete zolder isoleren? Hubo helpt. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook dirigent Sir Simon Rattle en zijn London Symphony Orchestra met de 6e symfonie van Beethoven op 26 september. Bestel op concertgebouw.nl. Het leven kan alle kanten op. Ook voor jou als trotse bewoner van een eigen huis. Want wat als dat huis straks te klein, te oud of te duur wordt? Denk vooruit over die aanbouw, over duurzamer wonen of een verhuizing. Praat erover met een adviseur en vraag naar een hypotheek of verzekering van Egon. Denk vooruit. Denk Egon. Kunnen millennialboeren nog wel een boterham verdienen? Een Nederlandse boer investeert zich echt letterlijk te pletter in het beleid van deze overheid. Alleen de overheid verandert sneller het beleid dan de investering. Stand van Nederland, Generatie Next van Omroep WNL. Vanavond 10:10, NPO 2. Mediamarkt start deze week met een super sale. Dat betekent tot 50% korting op superveel producten van topmerken. De selectie verschilt per winkel, dus kijk supersnel wat er voor jou bij zit, want op is op. Ga naar jouw Mediamarkt of bestel op mediamarkt.nl. Ster. Het is 3,5 minuut over 6:30. Afghanistan. Sinds de machtsovername van de Taliban proberen steeds meer Afghanen dat land te verlaten. Dat ziet ook de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR. En die roept de internationale gemeenschap op om meer financiële steun te geven aan landen in de regio, zoals bijvoorbeeld Iran en Pakistan. Ivo Vrijzen is vertegenwoordiger van de UNHCR. Meneer Vrijzen, goedemorgen. Een hele goedemorgen. Kunt u schetsen wat de situatie is nu aan de grens dan van Iran en Afghanistan? Dat is niet heel erg makkelijk, want we kunnen niet bij alle plekken zijn aan de grens waar we zouden willen zijn. Wat we weten is dat de grens open geweest is eerder deze zomer. Nu weer dicht is voor vluchtelingen. Maar er komen nog steeds veel Afghanen het land binnen, maar op irreguliere wijze. Dus via informele border crossings. Dus de druk zit nog steeds op de grens en er komen nog steeds een hoop Afghanen Iran binnen. En daar zaten al flink wat vluchtelingen. Hebt u een idee van hoeveel? Nou, Iran heeft natuurlijk al voor meer dan 40 jaar heel veel Afghanen en ook Irakisch in het verleden binnen zijn landsgrenzen. Er zijn op dit moment 4 miljoen Afghanen in Iran, waaronder 1 miljoen vluchtelingen ongeveer. Ja. En hoe is dat bij Pakistan? Nou, Pakistan is het andere land in de regio dat het meeste heavy lifting doet, zoals ze dat dan noemen. Daar zit eigenlijk nog een groter aantal Afghaanse vluchtelingen. Dus het zijn met name Pakistan en Iran in de regio die voor opvang hebben gezorgd van Afghaanse vluchtelingen. Ja, want dat is natuurlijk iets wat we vaak horen, ook in de politiek hier in Nederland, hè, van vang ze op in de regio, maar dat gebeurt dus al massaal. Ja, dat is precies wat wij altijd uitleggen. Dat hebben we eigenlijk al jaren uitgelegd. Dat daar wordt veel over gesproken, ook in Nederland. Maar dit is al het geval. 90% van de Afghaanse vluchtelingen zit in de directe regio. Zoals vaak het geval is met vluchtelingen situatie. En als we die landen willen ondersteunen en dit daadwerkelijk samen willen doen, dan vragen wij dus om wat we dan burden sharing noemen. Een situatie waarin de internationale gemeenschap er samen voor zorg draagt dat die landen die dit al jaren doen, dat kunnen blijven doen. Want dit is de beste oplossing en ook de goedkoopste. En je voorkomt ermee dat als de hulp hier niet voldoende is, mensen zich genoodzaakt zien om verder naar het westen door te trekken. Want u zei net, de grens met Iran is op een gegeven moment wel dichtgegooid. Maar ze zijn dus in de regio wel bereid om vluchtelingen op te nemen. Ja, er is dus een verschil tussen wat je hoort publiekelijk en officieel en wat er daadwerkelijk aan de hand is. Ook omdat grenzen zijn hier niet altijd heel goed gecontroleerd. En kijk, Iran is er natuurlijk heel erg voor bevreesd. Als ze zeggen de grenzen zijn open en iedereen mag hier naartoe komen, dat het dan een nog grotere druk op Iran zal plaatsen. Dus ja, ze zijn daar een beetje tussen aan. Ze twijfelen welke politiek ze moeten adopteren. Het blijft een heel erg hospitable land wat vluchtelingen verwelkomt. Maar ze kunnen de druk ook niet meer makkelijk aan. En dat heeft natuurlijk ook te maken met de sancties, de economische situatie. En ook hier in Iran zit daar dan nog COVID-19 bovenop. Dat voor allerlei nieuwe problemen heeft gezorgd. En u zegt als UNHCR, hebt u niet zicht op alles daar? Elk gaatje in de grens, zullen we maar zeggen. Dus er wordt ook wel gesproken over wantoestanden, hè, rond de opvang van mensen daar in de grensregio. Wat weet u daarvan? Nou, kijk, we horen natuurlijk wel dat er mensen die de grens proberen over te trekken, dat daarvan een gedeelte wordt aangehouden en vervolgens in bepaalde centra gezet. Daar hebben wij geen toegang toe. Dus de echte details kennen we niet. Dus dan moeten we ook voorzichtig zijn om daar ferme uitspraken over te doen. Dat die omstandigheden niet ideaal zijn, daar krijgen we inderdaad indicaties over. Maar nogmaals, we benadrukken met name dat Iran al jarenlang een voorbeeldig land is geweest en nog steeds is qua opvang van vluchtelingen. En dat hoe meer hulp aan Iran geboden wordt, Iran ook beter in staat is om de vluchtelingenstroom aan te kunnen, goede hulp te bieden op materieel vlak, maar ook qua veiligheid van mensen die hun land moeten ontvluchten. Dank voor de toelichting. Ivo Vrijsen, vertegenwoordiger van de UNHCR, de vluchtelingenorganisatie van de VN. Hij is gestationeerd in Iran. Dan Kosovo. Nieuwe rel daar tussen Kosovo en Servië. Er wordt geprotesteerd aan de grens. Demonstranten blokkeren de doorgang en de politie gebruikt traangas om ze te verdrijven. Aanleiding voor de escalatie is een speciale Kosovaarse politieeenheid die Serviërs controleert op een nummerbord. Correspondent David-Jan Godfra heeft zich verdiept in deze zaak. David-Jan, kentekencontrole, waar gaat dat over? Ja, dat gedoe met die kentekenplaten is al jarenlang aan de gang. Kijk, Servië erkent de onafhankelijkheid van Kosovo natuurlijk niet. En dus erkent het ook de nummerborden van Kosovo niet. Nou is de praktijk dat de Kosovaren die Servië in willen of via Servië naar een ander land willen, een tijdelijke Servische nummerplaat op hun auto moeten schroeven. Maar de auto's die vanuit Servië Kosovo in wilden, die konden wel gewoon hun Servische kentekenplaten houden. Vooral in het noorden van Kosovo, waar bijna alleen maar Serviërs wonen en waar de regering van Kosovo in feite weinig in de melk te brokkelen heeft. Nou, aan die situatie wilde de Kosovaarse premier Albin Kurti een einde maken, want zegt hij, iedereen moet gelijk behandeld worden en daardoor zijn we gekomen waar we nu zijn. Ja, een soort nummerplaten. Ja, oorlog is een beetje overdreven in dit geval. Maar elkaar pesten eigenlijk, daar komt het op neer. Ja, daar komt het wel op neer. Zoals het natuurlijk wel vaker gebeurd is, Kosovo en Servië. En er zit in dit geval ook wel een zekere logica in van de kant van Servië. Want zoals ik zei, Servië erkent Kosovo niet. En erkenning van zoiets zichtbaars als die kentekenplaten, ja, dat zou impliciet ook erkenning in kunnen houden van beslissingen van de Kosovaarse regering in Pristina, waar Albanese de dienst uitmaken. Maar laten we er ook geen doekjes om winden. Want de Servische regering die ziet dit toch voor vooral ook als mogelijkheid om punten te scoren onder de nationalistische aanhang in Servië. En er is nu sprake van een blokkade bij de grensovergang. Krijgen ze steun van de Servische autoriteit? Ja, in ieder geval in woord. En ook wel in bezoeken van Servische politici die daar op bezoek gaan. Dus die steun die komt er wel degelijk vanuit Belgrado. In hoeverre gaat dit uit de hand lopen, denk jij? Nou ja, het is natuurlijk in zekere zin al geëscaleerd. Je had het al over die speciale politieeenheden. Die zitten vooral bij de grens in het noorden, waar de meerderheid dus Serviërs is. En die zitten daar om naleving van de verplichting om die Kosovo-platen op je auto te hebben te verzekeren. En ook om daar de grensposten te beschermen. Aan de andere kant hebben lokale Serviërs die grensposten dus juist geblokkeerd uit protest. En daardoor kun je alleen de grens te voet over al een paar dagen. Nou, de EU heeft opgeroepen de situatie vooral met praten op te lossen. Maar allebei de kanten die nemen de gelegenheid te baat om toch punten te scoren als er ergens oneenigheid over is. En dat doen ze nu dus ook. Maar ik denk niet dat het echt uit de hand zal lopen en dat die spanning uiteindelijk wel weer weg zal ebben. Correspondent David-Jan Godfa over een nieuwe rel tussen Kosovo en Servië. 18 minuten voor 7, de Liegebeest Award van dierenwelzijnsorganisatie Wakker Dier gaat dit jaar naar de keurslager. Het is de 13e keer dat die prijs wordt uitgereikt. De organisatie wil zo de aandacht vestigen op bedrijven die volgens Wakker Dier hun klanten misleiden over dierenwelzijn. U hoort een bijdrage van Nick Wouters. Rob Geus in 2008 die kalfsvlees promoot. Er is de laatste tijd veel te doen rondom kalfsvlees. Maar waarom eigenlijk? Kalfsvlees, daar wordt echt iedereen vrolijk van. Albert Heijn in 2017 en 2019 die op de verpakking claimt dat kippen meer ruimte hebben. En Rabobank die zegt de voedingsindustrie te verduurzamen. Hey, heb je even? Stel je eens voor dat er genoeg en gezond voedsel is voor iedereen. Growing a better world together. Het zijn allemaal eerdere winnaars van de Liegebeest trofee. Volgens Kenny Oostrik van Wakker Dier een goede manier om misstanden in een voedingswereld aan te pakken. Hallo, mijn Kenny. Nou, wat wij doen is, wij gaan zelf een ronde doen door de supermarkten. En wij kijken wat voor een tekst consumenten eigenlijk gewoon voorgeschoteld krijgen. En dan gaan we kijken of die claims ook kloppen. Maar we krijgen ook door kritische consumenten soms dingen ingestuurd. En als je naam genoemd wordt, dan heeft dat impact. Ik was dan ook echt persoonlijk geraakt en ook echt verbouwereerd door deze nominatie. Tineke Kramer is van het keurmerk On The Way To Planet Proof, een van de genomineerden. Het onafhankelijke keurmerk On The Way To Planet Proof vind je op steeds meer aardappelen, groente en fruit, kaas, zuivel en ei. Ik werk al mijn hele leven aan dierenwelzijn. Ik ben ook niet voor niets dierenarts geworden. En er is ook echt een drive om steeds verder te blijven verbeteren. En dat je dan door Wakker Dier neergezet wordt als iets wat niks voorstelt. Oh, ja, ik heb daar eigenlijk geen woorden voor. Ja, dat begrijp ik. Maar vanuit onze kant, mensen worden door Planet Proof op de verkeerde been gezet. Wat Planet Proof doet, is communiceren over zogenaamd strenge eisen. Dus strenge eisen op dierenwelzijn en strenge eisen op diergezondheid. En er staat ook op de verpakking extra aandacht voor het dier. Dus als mensen dat kopen, nou, dan denken ze, ik ben goed bezig voor de dieren. Maar in de praktijk stellen de eisen van dat Planetproof zuivelkeurmerk maar heel weinig voor. En dat is in mijn optiek ook echt een belediging aan het adres van de 700 melkveehouders die nu deelnemen en die ook stappen willen blijven zetten. Zo'n nominatie kan effect hebben. Zo heeft Olveriet, een van de genomineerden, aangekondigd kalkoenen die tot babyvoeding worden verwerkt meer ruimte te geven en een overdekte uitloop. En Meatlovers stopt met claims stressloos leven, buitengrazen en diervriendelijke huisvesting. Het is tijd voor de barbecue. En waar haal je dan het lekkerste vlees? Juist, bij de keurslager. die maakt van elke... Keurslagers kreeg van de mensen de meeste stemmen. Veel mensen denken ook gewoon dat het wel goed zit als je daar je vlees koopt. Maar keurslagers stellen eigenlijk helemaal geen dierenwelzijnseisen. Het kan zomaar zo zijn dat je daar bijvoorbeeld plofkip in de vitrine stucht. Keurslagers willen alleen schriftelijk reageren. Wakker Dier wil dat keurslagers zich conformeren aan een landelijke standaard qua dierenwelzijn. Dit is niet wat past binnen onze verenigingsstructuur. Met haar statutaire contouren, waarbij keurslagers de mogelijkheid hebben om bij lokale boeren en toeleveranciers onderscheidende vleesconcepten te kunnen inkopen. Wakker Dier kan zich hier niet in vinden en heeft blijkbaar besloten dat deze nominatie daarom passend is. Daar passen wij als vereniging van keurslagers voor en nemen hier dan ook afstand van, omdat wij hier via de media geen discussie over willen voeren. Twee bedrijven hebben dus aanpassingen gedaan. De afgelopen jaren waren het 11 bedrijven die iets hebben aangepast. En daarmee lijkt het doel van Wakker Dier met de prijs voor een deel bereikt. Al blijft er volgens Kenny Oostrik van Wakker Dier genoeg over voor volgend jaar. Nou, de misleiding wordt ook al steeds subtieler. Dus wat we vroeger zagen waren best wel harde leugens. Varkensvleesproducten met een foto erop van varkens gezellig in de wei. Dat soort dingen vind je heel weinig. Maar het wordt steeds subtieler. En als mensen die vriendelijker willen kopen, dan moeten ze eerlijk geïnformeerd worden. En daar is deze verkiezing ook voor. En volgens Wakker Dier hebben zo'n 18.000 mensen gestemd. 40% stemde op de keurslager. Meer nu uit de kranten en van de nieuwssites. Ja, er zijn zeker 2500 tot 5000 BOA's extra nodig om bezoekers in de horeca effectief te controleren op het bezit van een coronabewijs. BOA-vakbonden zeggen tegen het AD dat het kabinet daar snel extra geld voor moet uittrekken. BOA's zien de handhaving van de QR-code vanaf aanstaande zaterdag met grote skepsis aan. Zij vinden dat de 45 miljoen euro die het kabinet voor de naleving heeft uitgetrokken veel te weinig. En de directeur van Koninklijke Horeca Nederland zegt in de Telegraaf dat ondertussen in zijn sector de annuleringen binnenstromen. Van bruiloften en partijen tot lunches en diners die na zaterdag zouden plaatsvinden, worden afgezegd. Het demissionaire kabinet verlaagt het subsidiebedrag voor nieuwe elektrische auto's in 2022 van 3700 euro naar 3350 euro. Daar schrijft het AD over. In 2025 verdwijnt de subsidie voor particulieren helemaal. En dat is een jaar eerder dan gepland. Demissionair staatssecretaris Steven van Weijenberg maakte gisteren de nieuwe subsidiebedragen bekend. De subsidie daalt omdat elektrische auto's steeds goedkoper worden en er meer animo voor is dan het kabinet verwachtte. De werkzaamheden aan de afsluitdijk duren te lang en zorgen voor veel te veel overlast. Dat zegt de statenfractie van het CDA tegen Omroep Friesland. De partij vindt dat bedrijven op de afsluitdijk het werk sneller moeten uitvoeren door meer uren op een dag te gaan werken. In de Randstad wordt de hele weg één weekend afgesloten en hier zijn we jaren en jaren bezig, zo zegt een statenlid. De afsluitdijk staat voor het tweede jaar op rij bovenaan in de nationale file top 10 van Nederland door verkeersoverlast. En Omroep West schrijft over een Hagenaar die in Angola is overleden. Zijn familie probeert zijn lichaam nu naar Nederland te halen, maar ze stuiten op tegenwerking van de Angolese overheid. Omdat de man aan corona zou zijn overleden en daarom niet gerepatrieerd kan worden. De zoon van de man is aangeslagen en hij betwijfelt of het corona was. De evangelist, zijn vader, vertrok op 5 september naar Angola, het land waar hij geboren is. Hij was voor en na de reis negatief getest. En ook in het ziekenhuis bleek hij in eerste instantie geen corona te hebben. Na zijn dood zeiden artsen dat hij aan het virus is overleden. Tim Schaap met file nieuws. Het gaat goed op de wegen. Alleen vertraging op de A29 van Bergen op Zoom naar Rotterdam. Daar voor de Haanvlietbrug 2 kilometer file en 10 minuten vertraging. En er komt zojuist een nieuwe melding binnen. Die is op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Daar bij Nieuw-Vennep 5 kilometer file, omdat er een auto met pech op de rechte rijstrook staat. Die rijstrook is dicht en dat zorgt ervoor 10 minuten file. Uit 1968 nu de Beach Boys. Girls in Klassiekertje dit van de Beach Boys uit de jaren 60. Het is 7:09. 3 jaar geleden kwam het Museum Volkenkunde in Leiden bij toeval in het bezit van een bijzonder kunstwerk van de Japanse schilder Keiga Kawahara. Het is een kamerscherm dat jarenlang stof had staan vangen bij een particuliere eigenaar. Na een grondige restauratie is het nu weer in topconditie. Maar dat was volgens conservator Daan Kok bepaald geen sinecure. Bij deze manier van restaureren volgens de Japanse traditie begint dat met het ontmantelen van het hele kamerscherm en van de hele schildering in de 8 aparte panelen. En dat is eigenlijk een doodeng moment. Kamerschermen worden in Japan eigenlijk standaard elke eeuw wel een keer helemaal opnieuw gemonteerd. Dit scherm was 180 jaar lang niet zo behandeld. Het scherm was er behoorlijk slecht aan toe. Vochtplekken, kapotte scharnieren, gaten in het schildersdoek, verschoten kleuren. Maar dat er al die tijd niemand aan had gezeten, was ook een enorme buitenkans. Alles was nog origineel. De achterkant bijvoorbeeld, die verstevigd was met allerlei soorten gebruikt papier. Dat was een ware schatkamer. Gelukkig was hier dus echt als een soort van archeologie laag voor laag af te pellen tot aan het lattenwerk. Met allerlei wetenswaardigheden uit die tijd. Kastboeken, boodschappenlijstjes, kalligrafieoefeningen met correcties van de leermeester. De meest uiteenlopende oude papieren. En toen kwam de fase van het restaureren. Dat moest zoveel mogelijk met authentieke Japanse materialen. Dus gingen de restaurateurs op zoek naar zijde om de gaten in het schildersdoek te dichten. Die schilderszijde hebben we geanalyseerd. We hebben het weefsel bekeken. We hebben de kettingdraden en de inslagdraden geteld, et cetera. En we hadden het geluk dat er een sterk vergelijkbaar weefsel nog in de voorraad van een restaurator in Kyoto teruggevonden kon worden. En dat was net genoeg om de ontbrekende stukjes in te vullen in dit kamerscherm. En speciale lijm van hertenhuid die gebruikt wordt om de pigmenten te stabiliseren. Al dat soort materialen worden natuurlijk ingezet. Heel veel gedoe dus allemaal, maar het is ook wel een uniek object. Want al heeft Keiga Kawahara een groot oeuvre nagelaten, dat hij ook een kamerscherm had beschilderd, dat was tot 3 jaar geleden niet eens bekend. En Kawahara was ook een bijzonder begaafd schilder en tekenaar. Kawahara Keiga was een vakman. Hij schilderde ongelooflijk gedetailleerd, heel nauwkeurig, heel precies, tot op de micrometer zou je bijna kunnen zeggen. Dat zie je ook terug in de voorstelling op het kamerscherm. Zo groot als het is, meer dan 4 meter lang, de details zijn verbluffend. Vanuit vogelperspectief zie je de baai van Nagasaki voor je liggen. Met eilanden, bergen, bossen, schepen, huisjes, minuscule figuurtjes. Niet voor niks wordt Kawahara de fotograaf zonder camera genoemd. Maar pas op, zegt Daan Kok. Het is heel precies geschilderd, maar dat betekent niet dat het allemaal exact naar realiteit geschilderd is. Want hij neemt soms een beetje vrijheid met de werkelijkheid. Eigenlijk is dit kamerscherm een propaganda-affiche. Middelpunt van het tafereel is het eiland Deshima. Het symbool van het Nederlandse handelsmonopolie met Japan. Deshima is super prominent afgebeeld, helemaal in het midden. Terwijl we weten dat het eigenlijk meer naar de zijkant lag. Niet minder dan 3 Nederlandse driekleuren die daar wapperen in de schildering. Voor de mensen die daar naartoe gingen, en dat waren niet zoveel Nederlanders, zal het ook echt wel prestige geweest zijn om dan terug te komen met een schildering van kijk, ik ben op deze plek in Japan geweest waar alleen wij mee mogen handelen en zo. Nederlanders waren daar duidelijk heel trots op in deze tijd en dit soort schilderingen dienden denk ik ook om dat te onderstrepen. Daan Kok, conservator. U hoorde in de bijdrage van Roel Pauw. Vanaf vandaag is het kamerscherm te zien in het Museum Volkenkunde in Leiden. Maar, en dat is ook wel bijzonder, u kunt het met uw smartphone ook in uw eigen woonkamer neerzetten. Digitaal dan. En hoe dat moet, dat kunt u vinden op de website van het museum. De 25-jarige Dirk Lauret uit Mierlo bleef op 5 VWO nog een keer zitten. Maar nu rond die 3 masters tegelijk af aan de TU Eindhoven. Cum laude, het is nog nooit eerder gebeurd, zegt die universiteit zelf. Dirk, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe kwam je op het idee om 3 masters te gaan doen? Ja, gewoon, ik kon niet kiezen. Dus ik dacht, ja, dan maar geen keuze maken. En ik doe ze alle 3. Ik kon echt niet kiezen. Nee. Kun je uitleggen wat heb je gedaan tegelijk? Ik heb elektrotechniek gedaan. Informatica dan. En dan gespecialiseerd op security, dus beveiliging hè, van computers. En dan nog een eerste graadse opleiding voor wiskundedocent. Ja, en dat zijn tweejarige masters, hè, begrijp ik. Ja, alle drie, inderdaad. Maar je moet voor cum laude moet je wel binnen bepaalde tijd moet je dat dan halen. Dus het is een hele knappe prestatie. Ja, het was ook een heel gepuzzel. Maar uiteindelijk is dat binnen de tijd, heeft het kunnen plaatsvinden. Dus ja. Had je nog wel tijd om dingen naast te doen ook? Ik had voldoende tijd om er nog dingen naast te doen. Ik had natuurlijk ook, mijn baan dan hè, aan het Lorenz Kazimier, waar ik wiskundedocent zelf ook nog was. Maar buiten dat, ja, ik had ook gewoon, ik sprak ook af met vrienden en zo. Dus, wat zeiden die vrienden en wat zeiden de familie bijvoorbeeld? Ja, die vonden het allemaal een beetje raar. Ja, die begreep het allemaal niet. Ik zei, ja, ik vind het gewoon leuk om te doen. En, ja. En je studiegenoten? Mijn studiegenoten ook, ja, die keek me ook raar aan. En dat zijn ook niet, ja. Ik heb ook wel studiegenoten die dan hoge punten halen en zo. Maar, en die kijken mij dan ook raar aan van, waarom doe je er drie? Waarom kies je er niet gewoon één? Ja. En doe je dat? Was het lastig? Ik bedoel, in die zin, want dat was natuurlijk nog coronatijd, hè? Ja, klopt. Ja, in die zin werd het voor mij wellicht wat eenvoudiger. Want het was natuurlijk veel, ja, in het weekend heb je veel minder te doen. En dan kan je beter focussen op werk. Er waren weinig feestjes en zo in het weekend, dus dan kon je gewoon studeren. Precies. Ja, precies. En nu, want dit heb je dus afgerond, wat ga je nu doen? Ik ben aan het promoveren aan ETH in Zurich. Ja, daar ben ik nu, hoe zal ik het omschrijven? Processoren probeer ik veiliger te maken. Oké, maar het studeren gaat dus nog even door? Het gaat nog even door, ja. En intussen blijf je ook lesgeven? Nee, helaas niet. Helaas niet. Ja, dat komt omdat ik naar Zurich moest verhuizen natuurlijk. Ja. Nou, succes dan maar. Maar dit zal dan ook wel goed komen, lijkt me, toch? Ja, dat hoop ik wel. Ja. We gaan het zien. Dankjewel voor je verhaal. Dirk Lauret uit Mierlo was dat. Ster. Hey kerstpakketmanager. Wist jij dat Mark, die vlotte salesstijger die altijd het mannetje is op de vrijmibo in het weekend sound healing sessies organiseert op zijn harp? Nee hè? Met een bol.com cadeaukaart geef je altijd een goed kerstcadeau. Wat de hobby van je collega ook mag zijn. Ga voor alle mogelijkheden naar cadeaukaart.bol.com. In de zorg is een goed gesprek heel belangrijk. Hallo. Hallo dokter. Wat verwacht je van de behandeling? Dat ik kan blijven sporten. Dat ik beter kan horen. Ik zou weer graag aan het werk willen. Begin een goed gesprek en beslis samen met je dokter, verpleegkundige of therapeut welke zorg het beste bij jou past. Kijk op beginnengoedgesprek.nl. StudyTube is het leerplatform dat medewerkers inspireert om aan hun toekomst te werken. Want hoe meer je medewerkers zich ontwikkelen, hoe meer perspectief je organisatie heeft. StudyTube. Designed with your future in mind. Terrasoverkapping. Terrasoverkappingen met de laagste prijsgarantie vindt u bij Tuin Maximaal. Al een overkapping? Maak hem compleet met glazen schuifwanden en automatische zonwering. En geniet het hele jaar maximaal in eigen tuin. Kijk snel op tuinmaximaal.nl. Ster. NPO Radio 1. 7 uur. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen allemaal. Tijdens de eerste dag van de algemene politieke beschouwingen werden de pijlen vooral op de VVD gericht. En meer dan 500.000 huishoudens heeft te maken met energiearmoede. Een overzicht van het nieuws. Hier is Sophie Verhoeven. Ja, zo'n 550.000 huishoudens in Nederland leven in die zogezegde energiearmoede. Ze hebben een hoge energierekening, meestal een slecht geïsoleerd huis en een laag inkomen. Dat concludeert TNO na onderzoek. Het komt vooral voor buiten de Randstad. Vaak zijn het huurders van slecht geïsoleerde huizen waar de eigenaar niets aan wil doen, of mensen die een eigen huis hebben, maar geen geld hebben om erin te investeren. TNO waarschuwt ook dat als de gasprijs, zoals verwacht, verder stijgt, veel meer mensen hun energierekening niet meer kunnen betalen. De Tweede Kamer heeft tot na middernacht gedebatteerd tijdens de algemene politieke beschouwingen. Tijdens de debatten was nog weinig verandering te zien in de politieke verhoudingen. De VVD had een miljard euro in de aanbieding als gebaar naar de oppositiepartijen, maar die kwamen nog met weinig concreets. Wel is duidelijk dat er een einde gaat komen aan de verhuurdersheffing, maar hoe en wanneer is nog onduidelijk. Vanochtend gaan de beschouwingen verder. Dan beantwoordt demissionair premier Rutte de vragen die zijn gesteld. De politie gaat vanaf zaterdag niet meteen straffen uitdelen als een horecagelegenheid, een theater of een evenement de coronatoegangsbewijzen van bezoekers niet controleert. Pas bij herhaling of bij opzettelijke niet-naleving van de controleplicht wordt ingegrepen. Zo hebben het kabinet, burgemeesters, politie, het OM en ondernemers afgesproken. In dat geval volgt een waarschuwing, mogelijk met een dwangsom of sluiting. Het was al bekend dat het kabinet geld beschikbaar stelt waarmee ondernemers controleurs kunnen inhuren. De Franse president Macron heeft een telefoontje van de Australische premier Morrison genegeerd. Morrison wilde praten over de geannuleerde bestelling van een aantal onderzeeërs. Vorige week besloot Australië de militaire banden met Amerika aan te halen. Een bestelling onderzeeërs in Amerika was onderdeel van die deal. En daardoor werd een bestelling in Frankrijk geannuleerd. De Fransen zijn daar woedend over en haalden vorige week hun ambassadeur terug uit Australië. Ook de Frans-Amerikaanse relatie liep schade op vanwege de zaak, maar die lijkt inmiddels weer iets hersteld. Wakker Dier heeft de keurslager uitgeroepen tot grootste liegenbeest van het jaar. De dierenwelzijnsorganisatie hield voor de 13e keer de verkiezing waarin mensen mogen stemmen welk bedrijf ze het meest misleidend vinden over dierenwelzijn. Bijna 40% van de 18.000 stemmen gingen naar de keurslager. Volgens Wakker Dier wekken keurslagers de suggestie dat het met hun vlees goed zit met dierenwelzijn. Maar kan er bijvoorbeeld nog wel plofkip in de schappen liggen? De Vereniging van Keurslagers noemt het pertinent onjuist dat ze geen aandacht hebben voor het welzijn van dieren. Het weer dan nog, zonnig in het noorden, wat meer bewolking en daar kan het af en toe ook licht regenen. Later vandaag kan het flink gaan waaien en het wordt maximaal 20 graden. De komende dagen blijft het droog en het wordt nog een paar graden warmer. ANWB Verkeersinformatie, Tim Schaap. Het wordt langzaam maar zeker iets drukker op de weg en dat is voornamelijk te merken op de A29 van Berg op Zoom naar Rotterdam. Een file van 2 kilometer voor de Haaienvlietbrug zorgt daarvoor 10 minuten vertraging. Nog langer sta je in de file op de N59 vanuit Schiekzee. Voordat je A29 op kunt rijden bij knooppunt Hellegatsplein, een file van 6 kilometer. Vertraging is daar een kwartier. En tot slot de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Daar tussen Hoogmade en Roelofarensveen 4 kilometer aan file. De vertraging is daar ruim een kwartier. Ster. Het is de week van de rechtspraak. Dus heb je een juridische vraag? Boek dan nu een gratis adviesgesprek op das.nl. Das, meesters in juridische hulp. Gira, in een wereld tussen aan en uit. Dirigeren wij licht en donker, warm en koud. Luid en een installatie waar je hart sneller van gaat kloppen. Te bedienen in huis of onderweg met de app. Want wij zijn het bedrijf met de schakelaars, maar wij zijn nog zoveel meer. Smart home pioniers, vooruitstrevende denkers en designers. Beleef Gira op gira.nl. Voel je dat je handen weer beginnen te trillen? En je hebt geen tijd te verliezen om je glucose te controleren? Met het medische hulpmiddel Freestyle Libre kun je scannen en weer doorgaan. Glucose controleren zonder gedoe, waar en wanneer je maar wilt. Voor meer informatie, kijk op nietmeerprikken.nl. Ster. Het NOS Radio 1-journaal. Het is bijna 7:05. Vandaag is de tweede dag van de algemene politieke beschouwingen in de Tweede Kamer. Het jaarlijkse debat over de begroting voor het komende jaar. Deze keer met op de achtergrond een vastgelopen kabinetsformatie. Politiek verslaggever Wilco Boom heeft tot in de late uurtjes zitten kijken en luisteren. Wilco, goedemorgen. Goedemorgen, Jurgen. Hoe laat was het uiteindelijk? Het was wel ver na 12 voordat het afgelopen was. En toen nog even doorwerken natuurlijk, Nu weer bij jou. De conclusie is veel pijlen richting VVD, hè? Ja, klopt. De VVD en Mark Rutte natuurlijk, hè, daar draait het allemaal om in het debat. De partij won de verkiezingen. Rutte wil door als premier, maar veel andere partijen die zijn op hem uitgekeken. En daardoor is het moeilijk opereren voor de VVD. Want ja, alleen regeren gaat niet. Daar heb je andere partijen voor nodig. Om die reden had de VVD al met D66 en CDA, hè, de partijen waar ze nog mee aan het formeren zijn, afgesproken dat er 1 miljard op tafel zou komen voor wensen van de oppositie. En ja, in de hoop dat dit ook als een soort smeerolie kan gaan werken richting kabinetsformatie. Hoe probeert de VVD die andere partijen mee te krijgen? Waarnemend fractievoorzitter Sophie Hermans die stelde zich echt uiterst welwillend op in het debat. Hè. Heel veel wensen van andere partijen zijn wat haar betreft bespreekbaar. Zelfs het beperken van de verhuurderheffing. Een belasting van meer dan 1,5 miljard die de woningcorporaties moeten betalen. Veel partijen willen daarvan af, ook D66 en het CDA. De VVD eigenlijk niet, die wil hem handhaven. Maar vanwege de lastige situatie willen ze dat dus op zijn minst gedeeltelijk opgeven. Nou, ook op klimaatgebied is de VVD tot veel bereid. En ze had dus dat miljard in de aanbieding. Herman stelde zich op als de redelijkheid zelf in de hoop anderen tot zaken doen te kunnen verleiden. Om al die vraagstukken die op ons afkomen het hoofd te bieden, moeten we hier in Den Haag samenwerken. Want de VVD heeft in haar eentje nog de wijsheid, nog de zetels in pacht. En daarom een hartekreet van mij. Laten we openstaan voor anderen, in plaats van vastzitten in ons eigen gelijk. En bij mij is er ook nog steeds ruimte voor verbetering. Voorzitter, deze openheid mag u van mij verwachten. Mogen mensen thuis van mij verwachten. Net als luisteren naar elkaar. En uitgaan van de goede intenties van de ander. Of je dat nu een nieuwe bestuurscultuur wilt noemen, nieuw leiderschap, stoppen met scorebordpolitiek, logisch liberalisme, het maakt mij niet uit. Ik vind dat dit is hoe politiek hoort te zijn. Ja, dat zijn mooie woorden van Sophie Hermans. Is het ook allemaal gemeend, Wilco? Kijk, de VVD is de laatste jaren echt wel wat veranderd. Hè? Dat is begonnen onder de vorige fractievoorzitter, Klaas Dijkhoff. Ze zijn kritischer geworden over multinationals bijvoorbeeld. Ze zijn ook enthousiaster geworden over klimaatbeleid. En er is nog wel meer te bedenken. Maar er is Herman natuurlijk ook heel veel aangelegen om andere partijen mee te krijgen. Ja, en die andere partijen, vooral de oppositiepartijen, die verdenken de VVD toch van een toneelstukje om die vastgelopen formatie weer in beweging te krijgen. Ja, en Hermans zat voor het eerst in deze rol als waarnemend fractievoorzitter. Ze hield zich knap staande, praatte als brugman, maar uiteindelijk lang niet iedereen liet zich overtuigen van haar bedoelingen. Ik kan wel zeggen dat het een godspe is om uit de mond van de vertegenwoordiger van de VVD-fractie te horen zeggen dat ik hier politieke spelletjes sta te spelen. Mevrouw Hermans probeert wensen te inventariseren en bij elkaar te brengen, maar ik zou haar er toch aan willen herinneren dat zij hier vandaag echt staat als Tweede Kamerlid en niet als onderdeel van een kabinet of als vertegenwoordiger van een kabinet of als woordvoerder van een kabinet. Waar ik u op aanspreek is dat u zegt, er is 1 miljard euro en wij zetten dat hekje open. Dat is arrogantie van de macht. Wij zetten dat hekje open. Wij bepalen hier met elkaar hoe dat geld wordt uitgegeven. Ik moet concluderen dat de VVD gewoon niet bereid is om de problemen van Nederland op te lossen. Het zou nu kunnen, vandaag zou het kunnen en ik heb die bereidheid niet gezien. Tja, je hoort het, Jurgen. Veel wantrouwen bij Ploemen, Klaver, Marijnissen, Ouwehand. Ja, en dat miljard dat de VVD in de aanbieding heeft, dat is voor hen bij lange na niet genoeg. Ze willen veel meer. Ze willen de koopkracht verbeteren, lagere energierekening voor huishoudens, leenstelsel afschaffen. Ja, dat kost allemaal vele miljarden extra. En daar voelt de VVD dan weer niks voor. En ook de andere formerende partijen, D66 en CDA, staan nog niet te trappelen om los van de formatie miljarden extra te gaan uitgeven. Als je dit alles zo plus en mint, dan kan de VVD lijkt mij vandaag niet op een goede afloop rekenen. Ja, daar ziet het op dit moment inderdaad niet naar uit. Achter de schermen is er ook nog niks wat erop wijst dat er een politiek akkoord op komst is. Vermoedelijk wordt die verhuurderheffing wel enigszins beperkt. Hè. Dat kan met het miljard dat op tafel ligt. Maar als het daarbij blijft, ja, dan gaat dit vermoedelijk niet leiden tot de doorbraak waarover Rutte eerder deze week nog speculeerde. De doorbraak in de formatie die er volgens hem op komst zou zijn. Maar goed, de dag is nog lang. Hè. Het gaat pas om 10:50 beginnen. Dus er kan best nog een verrassing tevoorschijn komen. Wilco Boom was dat over de eerste dag van de algemene beschouwingen. Hoe je goed moet communiceren in een crisissituatie, dat is nog niet zo makkelijk. Dat bleek de afgelopen COVID-periode weer eens. Onderzoeker Marion de Vries was al bezig met een onderzoek naar crisiscommunicatie en kon die COVID-pandemie aan haar onderzoeksveld toevoegen. Morgen promoveert ze op de crisiscommunicatie, de rol van de media bij een crisis en hoe mensen zo'n crisis beleven. Mevrouw de Vries, goedemorgen. Goedemorgen. Ik zei het al, COVID, dat was 1,5 jaar lang een crisis. En we zitten er eigenlijk nog steeds in. Maar u hebt meerdere crisis onderzocht, hè? Welke allemaal? Ja, dat klopt. Ja, de laatste was inderdaad COVID. Wel alleen maar de eerste 3 maanden van de coronacrisis in 2020. Dus dat was eigenlijk de hele eerste golf waar we naar hebben gekeken. Daarnaast hebben we ook gekeken naar de stijging in meningokokken W-ziekte. Dat is ook een andere infectieziekte. En de invoering van een vaccinatie voor tieners in 2018 en 2019. En we hebben ook nog gekeken naar de publieke discussie over de mogelijke risico's van rubbergranulaat. Dat zijn die korreltjes die op kunstgrasvelden liggen en waar kinderen op voetballen. Ja. Ik kan me zo voorstellen dat u aardig bezig was en dan kwam ineens dat COVID er tussendoor fietsen. Dacht u gelijk, hey, dat komt eigenlijk wel mooi uit. Nou, ik was eigenlijk aan het afronden. Dus in eerste instantie dacht ik, oh jee, mijn proefschrift is bijna klaar. Ik wil gewoon nu lekker mijn inleiding en discussie schrijven. Dat doe je aan het einde. Dan rond je eigenlijk je boekje af. Maar het was zo'n grote crisis en zo interessant. En er was natuurlijk ook heel veel vraag naar bij ons om daar onderzoek naar te doen. Dus toen zijn we erop gesprongen. En eigenlijk vind ik het nu wel het meest interessante hoofdstuk ook uit mijn proefschrift. Wat zijn de belangrijkste conclusies? Uit het hele proefschrift? Mm-hmm. Ja, dat is altijd een goede vraag. Het is natuurlijk een heel boek, dus om daar echt strakke conclusies over te trekken. Maar wat we vooral zien is dat hoe mensen een crisis beleven en hoe ze erop reageren, dat kan best wel veranderen door een crisis heen. Dus en dat, tegelijkertijd die verandering kunnen ook wel weer heel bepalend zijn voor hoe je crisis dan verloopt. Een goed voorbeeld is natuurlijk die 1,5 meter bij corona. Als heel weinig mensen zich aan de 1,5 meter hielden, dan zagen we ook dat de besmettingen bijvoorbeeld weer konden oplopen. Anderzijds, ik heb ook gekeken naar mediaberichtgeving. Zagen we ook dat media een best wel belangrijke rol kunnen spelen in de informatievoorziening in crisis, zoals je ook zou verwachten. Maar dat die rol die ze spelen kan verschillen tussen crisis. Dus soms kunnen ze bijvoorbeeld op een bepaalde manier communiceren die erg lijkt op de communicatie vanuit autoriteiten zoals het RIVM en de Rijksoverheid. Dus eigenlijk een soort faciliterende rol kunnen spelen voor de risicocommunicatie van autoriteiten. En soms zijn ze juist de media meer een kritische waakhondrol die ze oppakken. Dus dat ze juist met een hele kritische blik kijken naar de berichtgeving. Dus dat is bijvoorbeeld met dat rubbergranulaat, is dat zo? Ik herinner me bijvoorbeeld, Zembla heeft daar veel uitzendingen aan gewijd. Dus dan is dat echt degene die zo'n kwestie triggert en heel kritisch volgt. Ja. Klopt, ja. Voor rubbergranulaat was de eerste aflevering van Zembla, er zijn er toen meerdere geweest, was inderdaad een trigger voor het publieke debat. Dus daar begon echt eigenlijk een soort, ja, het is een beetje een crisis tussen aanhalingstekens, maar er begon echt een soort crisis in de publieke perceptie over de risico's van rubbergranulaat bij die uitzending. En bijvoorbeeld bij COVID zegt u dat in het begin ook de media dan daarover bericht hebben en ook wel, laten we zeggen, mee hebben geholpen aan de voorlichting en uiteindelijk wel kritischer naar alle berichtgeving zijn gaan kijken? Ja, ik heb helaas de mediaberichtgeving van COVID niet meer kunnen onderzoeken. We hebben alleen nog een onderzoek kunnen doen naar publieke perceptie en reactie bij COVID. Wel voor de andere twee crisis heb ik media-analyse gedaan. Maar ik denk dat je dat wel goed schetst. Dus ik heb het natuurlijk alleen kunnen volgen, net als iedereen. Maar dat we in het begin toch wel leken te zien dat er inderdaad er was ook heel veel steun, hè, in de maatschappij in eerste instantie voor de uitbraakbestrijding. Omdat we gewoon allemaal ontzettend geschrokken waren door die spontane crisis dat het was. En hoe meer onzekerheden er eigenlijk duidelijk worden gedurende de crisis, komt steeds meer kennis, maar wordt ook steeds meer onzeker. En je ziet dat andere belangen gaan spelen. Dus bijvoorbeeld economische belangen, sociale belangen, mentale belangen. Ook allemaal hele belangrijke belangen. Andere belangen dan alleen maar crisisbestrijding of pandemiebestrijding. En dan zie je dat er steeds meer discussie ontstaat. Zowel in de maatschappij en zeker ook in de media. Ja. Ja, ook hiervoor geldt uiteindelijk appels en peren natuurlijk, want de ene crisis is de andere niet. Wat zijn de aanbevelingen? Wat zou het RIVM in de toekomst anders kunnen doen? Ja, anders vind ik altijd een hele moeilijke, omdat ik niet heel goed heb gekeken wat we nu doen. Dus ik heb heel erg gericht op wat hebben mensen nou nodig en hoe wordt er in de brede media, dus eigenlijk een van de belangrijkste informatiebronnen, gecommuniceerd. Wat ik wel kan vertellen is wat er in elk geval zou moeten gebeuren. En dat is enerzijds is je communicatie altijd heel goed aanzien te passen op wat mensen van je nodig hebben. Dus wat denken mensen? Welke informatiebehoeften hebben ze? Hoe reageren ze op informatie? En daar moet je heel goed rekening mee houden als je communiceert. dan dus, zoals ik zei, omdat die percepties en reacties veranderen, moet je dat eigenlijk monitoren over tijd. Dus wil je weten hoe dat gaat over een langere periode van tijd. Zoals bijvoorbeeld de coronacrisis duurt natuurlijk heel lang. Een andere belangrijke aanbeveling is ook om, als je communiceert en communicatie ontwikkelt, om dat te doen in een gevarieerd team. Dus je hebt mensen nodig die hebben verstand van de inhoud, bij COVID bijvoorbeeld infectieziekten, maar ook verstand van hoe communiceer je nou, met wat voor middelen, maar ook hoe reageren mensen daar dan op. Dus meer gedragsexperts. Ja. En het is belangrijk dat je communicatie heel dicht bij de mensen brengt. Dus vaak zie je dat er een overheidsinstantie communiceert, zoals bij een persconferentie. Maar eigenlijk moet je hebben dat die communicatie doorcijpelt via allerlei vertrouwde tussenpersonen. Zodat er niet maar één bron is die niet door iedereen vertrouwd wordt ook, die die communicatie verspreidt. Ja. Dus je kunt denken aan huisartsen of leraren. Morgen promoveert u. Ik wens u veel succes. Onderzoeker Marion de Vries was dat over de crisiscommunicatie van het RIVM. 17 minuten over 7 nu. Het NOS Radio 1-journaal. Praat u bij over wat er gisteravond gebeurde op Radio en TV. De vulkaanuitbarsting op La Palma is voer voor onderzoekers. Het is natuurlijk vreselijk dat een deel van het eiland is verwoest en dat duizenden mensen zijn geëvacueerd. Maar volgens wetenschappers kunnen we er ook veel van leren. In Atlas werd uitgelegd waar ze naar zoeken. Het is ook heel indrukwekkend. Het is inderdaad rampzalig als je er woont. Maar het geeft voor een geoloog of een aardwetenschapper enorm veel informatie. Met name over de diepe aarde. Dat is een plek waar we eigenlijk op geen enkele andere manier bij kunnen komen. Want van hoe diep moet dit komen? Dit kan soms van honderden tot maximaal duizenden kilometer diep komen. Uit deze uitbarsting kan bijvoorbeeld blijken of de meetmethodes wel kloppen. Nou, dat zouden we kunnen gebruiken om onze methode te valideren. Dat is eigenlijk waarom we deze twee monsters ook gemeten hebben. Wat betekent dat? We kunnen nu het aardmagneetveld wordt met satellieten in de gaten gehouden. En als wij informatie... het gaat ons natuurlijk om informatie van oudere uitbarstingen. Van eerder, van vroeger. En wat we dan doen is, dan nemen we dit soort monsters van recente uitbarstingen, die meten we mee met alle andere monsters. En als deze dan het antwoord opleveren dat we nu met satellieten kunnen meten, dan weten we dat onze methode hout snijden. Ja. 2 maanden geleden overleed Kees Veldboer, directeur en oprichter van de stichting Ambulancewens. Zijn zoon, die ook Kees heet, die neemt het stokje nu over. In Langs de Lijn en Omstreken vertelde hij dat hij daar vaak met zijn vader over sprak. Ja, we hebben het er samen met mijn broertje en mijn zusje en hem dan vaak over gehad. Van wat gaan we doen met wat gaat er gebeuren met de stichting als hij met pensioen zou gaan. En het was zijn droom dat een van zijn kinderen hem zou opvolgen. Maar we hadden allemaal zoiets van, dat komt wel. En dat, omdat we niet hadden verwacht dat het zo snel zou gebeuren. De jonge Kees, zo noem ik hem maar even, heeft geen moment getwijfeld om in de voetsporen van zijn vader te treden. Ik nadat hij overleed, wist ik gelijk dat ik dit wilde gaan doen. En er is bij ons in het gezin ook eigenlijk geen discussie over geweest. Dat was gisteravond op Radio en TV. Maken we nu een rondje langs de buitenlandse media. Woede, maar ook bewondering voor de Duitse burgemeester Boris Palmer. Hij wil de parkeertarieven in zijn stad Tübingen met ruim 600% verhogen om het autogebruik te ontmoedigen, schrijft The Guardian over. Vooral parkeervergunningen voor SUV's worden flink duurder als het aan de groenen burgervader ligt. Van €30 naar €180 per jaar. Palmer wilde dat zelf nog graag ophogen tot €360 per jaar, maar daar krijgt hij dan niet genoeg steun voor in de Zuid-Duitse stad. Hij hoopt dat door het hogere parkeertarief automobilisten hun wagenpark thuis laten en in plaats daarvan het openbaar vervoer nemen. De Amerikaanse medicijnwaakhond FDA gaat een boostervaccin voor 65-plussers goedkeuren, zo meldt persbureau Bloomberg. Eerder zei een onafhankelijk adviescomité dat een extra prik met het Pfizer-vaccin voor alle Amerikanen te ver gaat en dat die alleen voor ouderen logisch is. Dat advies lijkt de FDA dus nu over te nemen. Uit onderzoek in Israël blijkt dat veel mensen de bescherming tegen het virus na maanden afneemt, maar dat een derde shot de bescherming weer opkrikt. En president Biden wilde daarom voor alle Amerikanen een derde prik. Tientallen boeren op het Canarische eiland La Palma proberen koortsachtig hun bananenoogst te redden voordat de lava langskomt of de irrigatienetwerken het begeven. In El País het wanhopige verhaal van de lokale bewoners die alles dreigen te verliezen door de uitbarsting van de vulkaan Cumbre Vieja. Volgens de Spaanse krant glijdt de lavaberg op dit moment langzaam maar zeker 4 meter per uur ongeveer naar beneden. Op wegen in het zuidwesten staat constant een file van tientallen jeeps en vrachtwagens van mensen die nog iets proberen te redden van hun bezittingen. De Britse premier Boris Johnson heeft in zijn toespraak voor de Verenigde Naties de aandacht naar zich toe weten te trekken door onder meer Kermit de Kikker te citeren. Hij zei dat de Muppet het niet bij het rechte einde had toen die zei dat het niet eenvoudig is om groen te zijn. Het is eenvoudig, lucratief en de juiste keuze, zo zei Johnson. And when Kermit the Frog sang, it's not easy being green. I want you to know that he was wrong. It is easy. It's not only easy, it's lucrative and it's right to be green. He was also unnecessarily rude to Miss Piggy, I thought, Kermit the Frog. Nou, laagdrempelig is het wel. Ja. Johnson had het ook over serieuzere zaken. Hij zei dat de geplande klimaattop in Glasgow, die is over 40 dagen, een keerpunt voor de mensheid moet worden. Het is tijd voor de wereld om volwassen te worden, zo zei de premier. Tim, waar staat het stil? Nou, hier en daar ontstaan hier en daar wat dagelijkse files. Dat is onder andere het geval op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken, 4 kilometer aan langzaam rijdend verkeer. Vertraging is daar net iets minder dan 10 minuten. En wat ook nog altijd opvalt is de Haanvlietbrug richting Rotterdam. Daardoor op de A29 en de N59 ongeveer een rij van 10 minuten voordat je de brug op mag. 7:58 is het. We gaan praten over het voetbal van gisteravond. 5 wedstrijden in de Eredivisie. Feyenoord en PSV die wonnen hun wedstrijd en blijven daarmee in het spoor van Ajax. Die speelde dinsdagavond al. Tom van het Hek, goedemorgen Tom. Goedemorgen. Maar bij PSV ging het toch wel moeizaam, hè? Ja, Woldorf en Stettler die zouden een beetje hebben zitten klagen in de skybox om dan in stijl te blijven. Nee, PSV speelde een moeizame wedstrijd. Was toch echt wel wat licht aangeslagen door die 4-0 nederlaag. Speelde moeizaam. Gaf met name in verdedigend opzicht heel veel kansen weg. En Go Ahead kreeg echt een paar hele grote kansen. Maakte ook een hele mooie goal, de 1-1. Nadat overigens Gakpo ook al een keer had laten zien met de 0-1. Waarom het toch wel echt een hele goede voetballer is. Halve kans die hij op een schitterende wijze verzilverde. En op de 1-1 leek het heel lang af te stevenen. Totdat Van Ginkel 4 minuten voor tijd uit een corner, een doodspelmoment zoals dat dan zo mooi heet, van dichtbij de 2-1 binnenkopte. Was het verdiend? Ja, daar kun je over discussiëren. Natuurlijk was PSV hier en daar wel iets bovenliggend. Maar als je de kansen optelde en ook het venijn waarmee Go Ahead zich thuis weerde tegen PSV. Ja, dan mocht PSV denk ik toch redelijk gelukkig de bus ingaan. Dat ze met 2-1 gewonnen hebben en geen verdere averij hebben opgelopen gisteren. En had de vierde man weer blauwe vingers vanwege het wisselbeleid van de coach van PSV? Nou, hij zei zelf in de aanloop dat hij eigenlijk niet eens wist dat iemand zich er druk over had gemaakt. Dat vond ik ook wel weer grappig. En dat het allemaal zijn verantwoording was. Dat is natuurlijk ook allemaal zo. Hij speelde met een relatief logische opstelling. Wisselde uiteindelijk wel 5 keer. Maar het werd voor je gevoel toch niet zo'n tombola. En bijvoorbeeld Van Ginkel, die dit seizoen heel vaak gewisseld is na een uurtje. Daarvan zal hij blij zijn geweest dat hij die liet staan. Ze verloren wel Madueke met wat het naar zich liet aanzien. Toch een spierblessure. Het moet natuurlijk een beetje blijken vandaag of morgen hoe ernstig dat is. Maar op zich, hij wisselde wel weer 5 keer. Nou doen bijna alle clubs dat. En gisteren was er wel iets meer logica aan te treffen. En nogmaals, hij zal blij zijn geweest dat hij spelers zoals Gakpo en Van Ginkel heeft laten staan. Want die waren dit keer toch echt beslissend voor hem. Nou, Feyenoord die had natuurlijk de wind in de rug na die 4-0 winst op PSV. Nu Heerenveen moest van worden gewonnen in de Kuip. Was het overtuigend? Nou ja, kijk, Feyenoord heeft de laatste jaren vaak na een hele goede wedstrijd ook weer een hele matige wedstrijd laten volgen. Dus dat was echt ook een soort opdracht van we laten nu zien dat we dat stadium ook voorbij zijn. En wat mij betreft zijn ze daarvoor gewoon geslaagd. Het was niet groots, het was niet subliem, maar het was gewoon degelijk. Het was goed. Ze waren een stuk sterker dan Heerenveen. Guus Stil weer met 2 goals. Maar het hoogtepunt van de avond was het hakballetje van Linssen. Zijn 100ste doelpunt in de Eredivisie. Dus ook een mooi moment om zo'n hakballetje te maken. Tussendoor nog een goal van Veerman overigens, die ook mooi was, maar het hakballetje van Linssen was het hoogtepunt. 3-1 winnen, gewoon in het spoor blijven van Ajax en PSV. Kortom, nee, Feyenoord heeft het gewoon goed gedaan en een degelijke overwinning. En als ze allemaal dit soort wedstrijden gewoon op deze manier winnen, ja, dan gaan ze toch een heel stuk verder komen dan de afgelopen jaren. Dus in Rotterdam kunnen ze positief blijven. Nog geen kampioenskandidaat, maar positief blijven kunnen ze. We moeten nog even 2 andere dingen eruit pikken. PEC Zwolle, van de 0 af. Bungelt nog wel onderaan, ja, maar heeft niet meer 0 punten. avond begon weer heel droevig, binnen een minuut achter. Je denkt, oh, daar gaan ze weer. Maar goed, na 8 minuten ook al hun eerste goal. Want dat was het ook, hè. Nog geen punten en nog geen doelpunten. 1-1, verder geen grootse wedstrijd. Zal ze nou ook niet meteen direct heel positief stemmen in Zwolle. Staan er nog steeds moeizaam voor met dat ene puntje na die 6 wedstrijden. Neemt niet weg, ze zijn van een nul af. Dat is ook een soort mentaal iets. Dus laten we voor hen hopen dat het een beetje de goede kant op gaat. Maar dat het een heel moeilijk seizoen wordt in Zwolle. Dat werd ondanks dat punt en dat doelpunt gisteravond ook wel duidelijk, hoor. En dan over kwikkelijkheden in Groningen, bij de wedstrijd Groningen-Vitesse. Die wedstrijd is een tijd gestaakt. Ja, daar was er weer een wedstrijd waar niet zoveel aan de hand was. Tot de 33e minuut, een sliding van Te Wierik. Aanvankelijk nog niks, maar via de VAR werd dat een rode kaart. Vervolgens kwam Vitesse op voorsprong en kreeg Groningen door een hele domme hensbal, overigens nog een hele terechte tweede rode kaart. 11-9, heel onrustig. Minuut na rust werd de keeper bekogeld. Dat was vorige week bij Utrecht gebeurd. Toen hoorde ik een aantal mensen uitleggen dat dat nou eenmaal bij voetbal hoort. Nou, mijns inziens niet, dus ook deze scheidsrechter greep in en staakte de wedstrijd. Het was heel onrustig. Er kwamen ook nog mensen op het veld. Nou, uiteindelijk is dat allemaal weer een beetje tot rust gekomen. Wedstrijd afgespeeld. Draak van een wedstrijd verder, waarin de 9 Groningers zelfs nog kansen op de gelijkmaker kregen tegen de 11 van Vitesse. Maar goed, het eindigde in 0-1. Maar het was inderdaad een hele onrustige avond. Groningen eindigde dus met 9. Veld bestormd door mensen. Heel veel onrust rond het veld. En zal ook wel iets te maken hebben met de toch wat moeizame start die Groningen in zijn totaliteit dit jaar maakt. Valt allemaal erg tegen. 5 punten pas. Maar ja, het was weer onverkwikkelijk. En scheidsrechter wat mij betreft, bij dit soort ongeregeldheden doen ze het enige wat logisch is. Gewoon wedstrijd even staken en even iedereen laten afkoelen. Ja. Ja, we mochten de tijd niet naar de stadions. Nou mag het weer en dan gaan ze rotzooi trappen. Dat is ja, ook niet echt... het is natuurlijk van alle tijden. Maar om nou te zeggen, ja, het hoort bij voetbal, dat we gewoon de keeper van de tegenstander met 500 glaasjes bier bekogelen, dat lijkt mij toch niet. Dus ja, op zich dat hij daar even de maatregelen nam. En daarna was het wel iets rustiger in die zin. Ja. Tom van het Hek was dat over het voetbal van gisteravond. Nu uit 1968, Aretha Franklin. ANWB, waar moet ik op letten bij de aankoop van een occasion? Ik wil mijn auto juist verkopen, maar wat is die eigenlijk nog waard? Hoe verzeker ik mijn auto het beste? Heb jij ook een autovraag? De ANWB helpt je goed op weg. Want alles voor de auto vind je op anwb.nl/auto. Ja, ik wil! Dat hoor je nou constant bij Driessen. Al 27 jaar het uitzendbureau voor werk bij de overheid, in het onderwijs en de zorg. Werk dat er echt toe doet. Dat is één van de vijf werkbeloften van Driessen. ANWB, waar moet ik op letten bij de aankoop van een occasion? Een andere auto koop je niet iedere dag. Daarom vind je op anwb.nl/autokopen meer dan 70.000 occasions met uitgebreide informatie van onze auto-experts. En trouwens, bij ons vind je nu ook occasions met uitgebreide ANWB-garantie. Zo koop je met zekerheid. Kijk op anwb.nl/autokopen. Ja, ik wil! Een betekenisvolle baan? Kijk dan op Driessen.nl. Nu bij New York Pizza. De Tex-Mex Beef Pizza. Met rode ui, mals gehakt en een overheerlijke swirl van milde salsa. Probeer deze of een van de andere Mexican actiepizza's vanaf €6,99. New York Pizza. It's the dough. Ster. NPO Radio 1. 8:01. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Om vanaf komend weekend mensen te controleren op hun coronabewijs zijn er 2500 tot 5000 extra BOA's nodig. Zo zeggen de BOA-vakbonden tegen het AD. Het kabinet trekt €45 miljoen uit voor extra controleurs in onder meer de horeca. Maar volgens de bonden is dat niet genoeg. In het trappenhuis van een flat in Amsterdam-Oost is een grote hoeveelheid kwik gevonden. 9 flatwoningen zijn gisteravond ontruimd. De bewoners hebben de nacht ergens anders doorgebracht. Kwik is zeer giftig. Waar het vandaan komt en wanneer de bewoners terug kunnen is nog onduidelijk. Voor het eerst sinds 2005 heeft de Wereldgezondheidsorganisatie de normen voor luchtkwaliteit aangescherpt. Jaarlijks overlijden naar schatting 7 miljoen mensen aan de gevolgen ervan. Als overheden zich aan de nieuwe norm houden, kan volgens de WHO 80% van die sterfgevallen worden voorkomen. De Verenigde Staten kopen nog eens 500 miljoen doses Pfizer-vaccins voor armere landen. Na een oproep van de Wereldgezondheidsorganisatie aan rijke landen om vaccins voor de rest van de wereld te leveren, zoals ze beloofd hadden. En Algerije sluit zijn luchtruim voor alle vliegtuigen uit Marokko vanwege aanhoudende provocaties en vijandelijke praktijken. Van dat land vorige maand verbrak Algerije ook al de diplomatieke banden. De Noord-Afrikaanse buurlanden hebben al jarenlang een conflict over onder meer de westelijke Sahara. De weersverwachting dan bij Weerplaza. Diana Woei. Diana, goedemorgen. Goedemorgen. Wat heb je voor ons in petto vandaag? Nou, toenemende bewolking. In het noorden een beetje regen of motregen. Maar in het zuiden, daar is nu toch wel de zon te zien vanochtend. En ziet het er fraai uit. De temperatuur op het moment zo'n 8 graden in Den Bosch tot zo'n 16 graden vlak langs de kust. En het waait stevig vanuit het westen. Windkracht 6 of 7 langs de kust dus. Nou ja, in de loop van de dag denk ik dat er meer wolken ook in het midden en zuiden te zien zijn. Maar ik verwacht dat het op veel plaatsen droog blijft. Dus ja, ik denk toch wel iets anders dan de afgelopen dagen vandaag. Ja, even een klein dipje, want we gaan uiteindelijk weer naar beter, toch? Jazeker. Want morgen blijft het overal droog. En dan komt de zon er steeds vaker bij. De dag begint wel bewolkt. En met meer zonneschijn morgen wordt het overal een fractie warmer. 18 tot 21 graden. Terwijl het vandaag op veel plaatsen zo'n 18 of 19 graden is. Nou, van het weekend dan wordt het overal weer vrij warm. Met zo'n 19 tot zelfs maar 24 graden op de zondag. Zaterdag is het op veel plaatsen droog. Zijn er wolkenvelden, vooral in het noorden. Meer zonneschijn in het zuiden. Op zondag kan er een enkele bui vallen, maar dat is slechts op een enkele plaats. Dus het ziet er goed uit. Alleen vandaag dus wat meer bewolking en lokaal een spatje regen. We doen het ermee. Diana Woei was dat. Gaan we naar Tim Schaap voor verkeersinformatie. Hier en daar verspreid over het land ontstaan weer een paar dagelijkse files. Dat is onder andere het geval op de A1 van Apeldoorn naar Amersfoort. Tussen Stoel en Voorthuizen 3 kilometer aan file. Die zorgt daarvoor bijna een kwartier vertraging. Ook is het aansluiten op de A12 van de Duitse grens naar Arnhem. Tussen Beek en Zevenaar 3 kilometer file en ook daar 10 minuten vertraging. En tot slot zojuist een ongeluk met een vrachtwagen op de A27 van Utrecht naar Gorkum. Daardoor is de rechterreis ook dicht bij knooppunt Lunette. De vertraging is daar nu ongeveer 10 minuten. Bewegen is goed, fietsen is beter. Dus kom naar de magazijn opruimweken van fietsvoordeelshop.nl. Fietsen en e-bikes uit voorraad, nu extra scherp geprijsd. Maar wees er snel bij, want op is op. Dus ga naar fietsvoordeelshop.nl. Haal alles uit je fiets. In Museum Voorlinde zijn vanaf 16 oktober te zien de twee grote helden van de moderne kunst, Picasso en Giacometti. Bestel nu je tickets op voorlinde.nl. De magazijn opruimweken duren tot en met 3 oktober. Dus ga snel naar fietsvoordeelshop.nl. Iedereen verdient een club. Een plek waar je ongeacht afkomst, leeftijd, geloof, beperking of geaardheid altijd welkom bent. Daarom helpt Rabo Club Support lokale verenigingen met kennis, netwerk en geld. En geweldig voor de buurt. Doe je mee? Je kunt je club tot en met 27 september inschrijven. Kijk op rabobank.nl/clubsupport. De coöperatieve Rabobank. Dat onvergetelijke moment. De eerste duik van de dag. Op zoek naar avontuur. Onvergetelijk. Nu een driedaagse vakantie in Nederland. Al vanaf €129 per accommodatie. Boek via TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Discover your smile. Ster. 7:06. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Commerciële schepen zijn steeds vaker betrokken bij zogenoemde pushbacks, waarbij ze migranten die naar Europa willen als het ware terugduwen via de zee. En dat zorgt voor levensbedreigende situaties. They try to shoot at the engine. Ja, we horen hier hoe de bemanning van hulporganisatie Seabird getuige is van een actie van de Libische kustwacht. Die schoot op een boot met migranten omdat de kapitein weigerde te stoppen. In het tv-programma Frontlinie is vanavond te zien dat ook een Nederlandse reder samenwerkte met de Libische kustwacht bij zo'n pushback. En die actie die had uiteindelijk dodelijke gevolgen. Ik ga erover praten met correspondent Bram Vermeulen. Bram, eerst even terug naar dat moment. Wat deed die Nederlandse reder? De zaak gaat over afgelopen 14 juni... toen er een boot met 170 migranten van Libië op weg was naar Lampedusa, naar Europa dus. Toen ze midden in de nacht motorpech kregen. Ze hebben daar een tijd lang stuurloos rondgedobberd. En toen is uiteindelijk, na een halve dag, het schip de Vos Triton gebeld. Die is eigendom van de Nederlandse reder Vroon. En die is te hulp geschoten. Nou, die migranten zijn uiteindelijk allemaal aan boord gekomen van die Vos Triton. Maar toen heeft de bemanning de kustwacht gebeld van het land dat de migranten net waren ontvlucht. En dat is Libië. En op de filmbeelden is ook heel duidelijk te zien hoe de migranten dan naar het hoogste punt van het schip klimmen om uit handen te blijven van de officieren van de Libische kustwacht. Ze willen echt niet terug, maar uiteindelijk worden overgedragen aan de officieren van de Libische kustwacht. En dat is, zeggen tal van organisaties, een duidelijke schending van het vluchtelingenverdrag van 1951. Hè, zeg maar de Geneefse conventie, dat heel duidelijk voorschrijft dat drenkelingen altijd, nadat ze zijn gered, naar een veilige haven moeten worden gebracht. Dat wil zeggen een land waar geen oorlog is, waar je niet kunt worden vervolgd. En wat is er eigenlijk vervolgens met die migranten gebeurd? Ja, dat hebben we uitgezocht, onder meer met hulp van Alarmphone. Dat is zeg maar een soort hulplijn voor migranten en vluchtelingen. Die hebben contact gekregen met overlevenden. En uit dat verhaal blijkt dat die migranten, nadat ze dus werden teruggeduwd naar Libië, zijn overgebracht naar een detentiecentrum in de garnizoenstad Garjan. Dat ligt ongeveer een uur rijden ten zuiden van Tripoli. En dat detentiecentrum dat staat pal naast een grote munitieopslag. En die munitieopslag die is een week nadat zij daar zijn binnengebracht ontploft. En bij die ontploffingen zijn tientallen doden gevallen. En dat is ook bevestigd door een ambtenaar van het ministerie van Binnenlandse Zaken in Libië. En hulporganisaties, Verenigde Naties, hebben het ook over 50, 60 doden die daarbij gevallen zijn. En die reder heeft dus die migranten niet in veiligheid gebracht, zoals zou moeten volgens die vluchtelingenconventie. Ja. Is er dan ook meteen sprake van een misdrijf? Ja, dat antwoord dat hangt eigenlijk heel erg af van welke interpretatie je gebruikt en welke wetten je gebruikt. Het is inderdaad zo dat volgens het vluchtelingenverdrag van 1951 schepen drenkelingen naar een veilige haven moeten brengen. Dat is in dit geval niet gebeurd. Maar reders beroepen zich weer op andere wetgevingen. En die zeggen, als wij migranten naar Europa brengen, lopen we sowieso het risico dat we ze daar niet meer mogen ontschepen. Dat is in het verleden ook een aantal malen gebeurd, dat dat niet mocht. En zij beroepen zich dus op een verdrag tussen bijvoorbeeld Italië en Libië, waarbij de Libische kustwacht wordt betaald om mensen te redden en terug te halen naar Libië. En die regelgeving die dwingt koopvaardijschepen nu eigenlijk samen te werken met de Libische kustwacht, ook al weten ze dat die Libische kustwacht zeer berucht is. Ja. Bram, dankjewel. Niet alleen Nederlandse reders zijn betrokken bij pushbacks, maar ook andere commerciële Europese schepen krijgen daarmee te maken. Ja, daarover praten met EU-correspondent Sander van Hoorn. Sander, je hebt gesproken met Europese reders. Hè? Wat zeggen zij over dat terugduwen van migranten? Ze schetsen het dilemma wat Bram eigenlijk ook al schetst. Die tegenstrijdige regelgeving waarbij ook individuele kapiteins op het moment dat ze drenkelingen tegenkomen of mensen in nood, dat ze die proberen te redden. Maar vervolgens inderdaad het probleem, wat doe je daarmee? Eigenlijk, zeggen zij, willen wij ze in Europa afleveren. Maar als je wel eens meer dan een maand, want dat is voorgekomen, rond blijft varen met je lading en die mensen zonder dat je een haven kunt binnenlopen, ja, dat kost heel veel geld. Dus tegelijkertijd zegt de Europese Unie nu, Libië is een veilige haven. Dus, en dan hoor je ze bijna door de telefoon met de handen in het haar zitten. Wat moeten we dan? Moet een kapitein een individuele afweging gaan maken over of de Europese Unie gelijk heeft als ze zeggen dat Libië een veilige haven is? Zo'n positie, zeggen ze, daar mag je ons en de kapiteins eigenlijk helemaal niet voor plaatsen. Dat is een politieke beslissing en wij zijn geen politici, we zijn kapiteins. Zeggen de reders inderdaad, de schepen, de kapiteins. Dus je hebt aan de ene kant de Europese regels, je hebt die mensenrechtenverdragen. Hoe staat de EU erin dan? Ja, dat is het probleem. En die reders hebben op zich natuurlijk wel een punt als ze zeggen dat moet de politiek oplossen. Maar die politiek die lost dat niet op. Er ligt een plan van de Europese Commissie waarin staat dat vluchtelingen die aan land komen, bijvoorbeeld in Italië of Malta, dat zijn de twee plekken dichtst bij Libië in de buurt, dat die herverdeeld moeten worden over andere landen in de Europese Unie. Maar dat plan dat ligt al een jaar lang in de la. Nu vandaag eigenlijk precies een jaar lang in de la. En de lidstaten die willen niet praten over die verdeling. En dus blijft dat hele plan liggen. En dus blijft er een situatie ontstaan waarbij Italië kan zeggen tegen een schip dat net drenkelingen heeft opgenomen, kom niet naar ons toe, want dan mag je niet afmeren. Vaar maar naar de Libische kustwacht toe. En ja, die kapiteins die doen dat dus. Of, wat je tegenwoordig ook wel ziet, is dat ze proberen te voorkomen dat ze überhaupt in deze situatie terechtkomen. De situatie waarbij ze dus eigenlijk opdraaien voor het falende politieke besluitvormingsproces in de Europese Unie. En dus maar gewoon omvaren, zodat ze in gebieden blijven varen waar minder van dat soort schepen met mensen proberen de Middellandse Zee over te steken. En dit vraagt dus om een duidelijke oplossing vanuit Brussel, maar die is nog lang niet in zicht. Nee, die is nog lang niet in zicht, hoor. Want op het moment dat ze hierover beginnen te praten, dan komen de problemen dat lidstaten zeggen, wij willen dat jullie mensen van ons overnemen, vluchtelingen, migranten van ons overnemen. En lidstaten die zeggen, komt niets van in, wij nemen niemand extra op. Dat wordt ruzie, dat wordt oorlog. En dus is de gedachte, kun je maar beter zorgen dat we daar niet over hoeven te praten. En dus wordt gewoon een oogje dichtgeknepen op het moment dat landen vluchtelingen terugsturen. En ze kennen deze kritiek, hoor. Die redersorganisaties die zeggen allemaal, we vertellen hierover aan de Europese Commissie, aan het Europees Parlement. Daar kunnen we op begrip rekenen. Maar zij gaan er niet over. Dit ligt echt bij die lidstaten. Die moeten het eens worden. Ja, het is al een jaar niet gelukt. En Jurgen, ik denk niet dat het heel snel wel gaat lukken. Sander van Hoorn was dat, onze EU-correspondent. Dan gaan we praten over de Nederlandse economie. In het tweede kwartaal van dit jaar is die met 3,8% gegroeid. En dat is hoger dan verwacht, zegt het Centraal Bureau voor de Statistiek in de definitieve berekening, dus een bijstelling naar boven. Lisa Schallenberg is hier van de NOS Economie-redactie. Goedemorgen, Lisa. Goedemorgen. En het gaat om het tweede kwartaal van dit jaar, van april tot en met juni. We wisten dat die economie ook wel weer aan het groeien was. Maar dat gaat dus allemaal veel harder dan gedacht. Ja, inderdaad. Het gaat fors harder dan gedacht. Dit was het kwartaal met het laatste staartje avondklok. Met versoepelingen eind juni van bijvoorbeeld de horeca die weer openging. Ja, en die 3,1% groei die we eerst dachten, die was al best wel goed in vergelijking met andere landen. De dip in Nederland die was ook al relatief minder diep dan in andere landen. Ja, en nu blijkt, we veerden dus ook nog harder terug. Waar zat die groei in? Ja, het komt een beetje ook door ons. Wij hebben meer geld uitgegeven dan ze al dachten. De consumptie is gestegen. Dat is wat we eerder al hoorden van de week, hè? Ja, precies. Ja, ja. Dat ging dan niet per se over dit kwartaal. Maar we hebben dus ook in dat tweede kwartaal meer uitgegeven dan gedacht. Ja, die consumptie is ook een van de redenen dat het eerst juist zo dipte. Dat we dat niet deden. Maar goed, we veren nu dus hard terug. En de overheid die gaf ook meer geld uit dan het CBS eerst in de eerste berekening had meegenomen. Aan bijvoorbeeld testen en vaccineren bijvoorbeeld. Maar Maar goed, de prognose was 3,1%. Het is nu 3,8. Daar zit een flink gat tussen. Hoe kan het dat het zo afwijkt dan? Ja, die 3,1% is van augustus. En dat is altijd een voorlopige berekening. En dan komt daarna nog een definitieve berekening met meer informatie over hoe specifieke sectoren het hebben gedaan. En dan kan het getal bijgesteld worden. Gemiddeld gebeurt dat met zo'n 0,04%, zegt het CBS. Ja, nu dus echt flink meer, 0,7%. Ik moet er wel bij zeggen, het CBS zegt steeds wel, nu in de crisis is het extra onzeker op het moment dat wij met getallen en berekeningen komen. Dus dat hadden ze ook wel een beetje voor gewaarschuwd. Maar inderdaad, het is een forse bijstelling. Ja, maar goed, dit schrijven we bij al dat andere positieve economische nieuws dat we de afgelopen dagen gehoord hebben. Ook met Prinsjesdag horen we dat het goed ging. Wat zijn de vooruitzichten? Ja, nou, deze positieve bijstelling die zal ook nog invloed hebben op de voorspellingen en de verwachtingen van het economisch herstel. Het Centraal Planbureau die kijkt vooruit, die maakt die verwachtingen. En bij Prinsjesdag zei het CPB nog, in de zomer, dus het derde kwartaal, zullen we ongeveer weer op het niveau zijn van voor de crisis. Maar als je nu naar deze cijfers kijkt, dan lijkt dat eigenlijk al op een haar na in het tweede kwartaal te zijn gebeurd. Dus bijna op het niveau van waar we waren, een kwartaal eerder. Ja, het CPB kijkt ook naar deze cijfers om de verwachtingen voor later te maken. Dus ja, dat zal ook invloed hebben op de verwachtingen van het herstel. Ja. Betekent dat dan dat die economie heel magisch schade opgelopen heeft? Ja, we zijn dan op het niveau van waar we waren voor de crisis, maar dan zijn we natuurlijk niet op het niveau waar we waren als de crisis er niet geweest was. Dus ik had altijd een beetje moeilijk voorstellen waar we dan zouden zijn geweest. Dat is uiteindelijk de schade, dat we niet zo hard zijn doorgegroeid. En dat is ongeveer, denkt het CPB, zo'n 1,5% zou die groter zijn geweest. Omgerekend zo'n 12 miljard euro. Dat valt ook nog wel mee met eerdere verwachtingen. Maar goed, dat is de schade, die 12 miljard. En dat haal je niet meer in. De uitleg bij de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek kreeg u van Lisa Schallenberg. Dan gaan we naar Sophie met de sport. Ja, we hadden het er al eerder over vanochtend. Ongeregeldheden bij FC Groningen-Vitesse gisteravond. De wedstrijd werd stilgelegd omdat er met spullen werd gegooid. En toen kwamen er ook nog een aantal halfnaakte supporters het veld op. De voorzitter van FC Groningen, Wouter Gudde, vermoedt dat het gaat om een ontgroeningstunt van studenten. Tegen ESPN zei hij dat het een vervelende avond was. Er kwamen wel geteld 5 mensen het veld op. Dat mag sowieso onze organisatie niet overkomen. Maar die hebben we gelukkig wel weer en die zullen we ook een passende straf krijgen. Vooral is dit voor ons natuurlijk een waardeloze avond. En na een aantal frustrerende weken kon Matthijs de Ligt gisteravond wel weer eens een keer juichen. Hij stond na 2 competitiewedstrijden zonder basisplaats weer in de startopstelling bij Juventus en wist zijn club aan de eerste zegen van het seizoen te helpen. Met een volley maakte hij in de wedstrijd tegen Spezia de winnende 3-2. Tegen de Italiaanse krant Gazzetta dello Sport zegt de Ligt dat hij opgelucht is. Hij snapt dat er kritiek is op zijn spel, maar zegt dat hij daar inmiddels wel aan gewend is en dat hij gewoon doorgaat met zichzelf verbeteren. Op de WK wielrennen in België won Nederland gisteren zilver op het onderdeel Mixed Relay, oftewel de gemengde ploegentijdrit. Het onderdeel staat voor de 2e keer op het programma tijdens de WK en is nog niet heel bekend. Maar de Telegraaf denkt dat dat gaat veranderen en verwacht dat het een kwestie van tijd is voordat dit onderdeel Olympisch wordt. Annemiek van Vleuten zou dat toejuichen. Tegen de krant zegt ze dat ze van het teamgevoel van de ploegentijdrit houdt en dat er ook steeds meer grote renners aan mee zullen doen als het een Olympisch onderdeel wordt. De Zuid-Amerikaanse voetbalbond is niet blij met de Surinaamse vicepresident Ronnie Brunswijk. De voormalige rebellenleider is ook eigenaar van voetbalclub Inter Mungatapu en zorgde deze week voor gefronste wenkbrauwen. In de CONCACAF League, dat is de Zuid-Amerikaanse variant van de Champions League, speelde zijn club tegen Olimpia uit Honduras. En de 60-jarige Brunswijk besloot zichzelf op te stellen. Hij zette zichzelf in de spits en benoemde zichzelf ook meteen tot aanvoerder. Ja, tot succes leidde dat niet, want Inter Mungatapu verloor met 6-0. De Zuid-Amerikaanse voetbalbond laat in een statement weten dat de actie van Brunswijk de integriteit van de sport aantast en dat er een onderzoek komt. Tim, hoeveel kilometer staat er nu? Nou, op de kop af 135 kilometer, dus dat dus verspreid over het land. Wat opvalt is dat er eigenlijk weinig redenen zijn. Dus er zijn weinig bijzonderheden, het is gewoon druk op de weg. Er zijn meerdere die opvallen. Ik begin op de A12 van de Duitse grens naar Arnhem. Daar tussen knooppunt Ouddijk en knooppunt Velperbroek. 12 kilometer aan langzaam rijdend verkeer. Vertraging is daar zo'n 20 minuten. Ook zit aansluiten op de A58 van Breda naar Eindhoven. Daar tussen Tilburg en Oorschot 8 kilometer file en ruim een kwartier vertraging. En tot slot de A326 van Nijmegen naar Rapenstein. Daar voor knooppunt Bankhoef 2 kilometer aan echte file. Vertraging is daar ruim een kwartier. Throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had it down. Now, and all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there are blinding. There are many things that I would like to say to you, but I don't know how. Because maybe Wonderwall, Oasis was dat. En dat nummer draaien we niet voor niks. Want in 1996 trad deze band Oasis op in Knebworth Park. En de optreden geldt als een van de hoogtepunten van de band. 250.000 toeschouwers, verdeeld over twee avonden in dat park. En om dat 25-jarig jubileum te vieren verschijnt vandaag een documentaire in de bioscoop over dat concert. Even luisteren. This is history. This is history. Right here, right. It was just electric. Life couldn't have got any better. I've got my boyfriend, got a lukewarm, semi-flat plastic beaker full of lager, and I'm singing my heart out. Stukje van de trailer en superfan van Oasis, Jacob van Hoof, die gaat na de première van die film vanavond. Jacob, goedemorgen. Goedemorgen, Jurgen. Oasis heeft echt jouw leven veranderd, hè, begrijp ik. Vertel. Ja, klopt inderdaad. Ik was 15 jaar puber in 96. En ik was zoals velen die avond aan de radio gekluisterd. Want dat concert op Networth werd live uitgezonden. Op de radio. En ja, ik mocht eigenlijk niet luisteren. Het was 10 uur 's avonds, het was eigenlijk te laat. En ik heb 2 uur lang toch met mond open mond aan de radio gezeten. En het greep me meteen. Niet alleen de nummers, maar ook, ook de rants, ook de tirades die de broertjes op het podium tussendoor te horen liet. Was echt geweldig, ja. Het was me wel een stel, hè, die twee Gallaghers. Ja, het zijn twee jongens, twee broers uit de Achterwijk van Manchester. En het is lower class, hè, dus hard op de tong, grof en onbevreesd voor de wereld. Fantastisch. Mooi omschreven, Jacob. Want jij deed een studie Engels, hè? Dus je hebt je natuurlijk ook verdiept in dat Engels van die twee. Heb je een voorkeur eigenlijk voor een van de twee, Liam of Noel? Ja, ik ben toch Team Noel Gallagher, de oudere broer. Ja, okay. En waarom is dat? Hij is iets wijzere, de iets bescheiden broer, die ook de nummers schreef, het gros van de nummers schreef. Liam Gallagher, de wat jongere broer, is grof. Hij is iets te misschien, maar het is natuurlijk wel de charme van die twee. Het ging vooral over hun muziek, hè? De Britpop. Ja. Er waren natuurlijk nog meer bandjes. Nou, zij zetten zich af tegen die andere bandjes. Dat was altijd wel grappig om te zien, maar onderling maakten ze ook voortdurend ruzie. Ja, natuurlijk. Het was inderdaad twee jonge broers. En het was, hoe zeg je dat? Op het podium ook gewoon vuurwerk. En het was prachtig om naar te luisteren en te zien hoe ze anderen afkraakten. Dat is natuurlijk arrogantie ten top. Maar ja, als je het beste en de grootste bent, dan mag je dat wel hebben. Zee, je hebt, begrijp ik, hem ooit aangesproken, hè? Op Twitter, op dat geruzie met zijn broer. Klopt, ja. Hij is constant zijn broer aan het beledigen. Niet alleen andere bands, maar ook zijn broer nu. Ik zei een keer dat hij wat bescheidener mocht zijn in zijn woorden naar zijn broer toe. Omdat hij toen op zijn nieuwe EP, de nummers die hij zong, waren toch geschreven door Noel. Dus zei van, wees een beetje bescheiden. En toen reageerde hij erop, wat een hele eer is natuurlijk. Hij schold me uit op zijn Mancunian Engels, met mijn naam erin verwerkt. En dat is natuurlijk fantastisch eigenlijk. Ja. Daar kan je niet verrijken. Ja. Wat was het hoogtepunt van het concert? Dat je dus hebt beluisterd ook toen. Dat is wel grappig ook. Ja, dat was geweldig. Het hoogtepunt, het ene na het andere goede nummer. Maar dat ik stiekem op mijn zolderkamer met een oor tegen de box zat geklemd of gekluisterd en te luisteren. En al die nummers kwamen voorbij. Het was geweldig. De band is natuurlijk gestopt. Er zijn steeds geruchten dat ze nog eens een keer weer bij elkaar komen. Wat moeten ze dat doen, vind je? Er is heel veel vragen naar, inderdaad. Ik vind het persoonlijk niet echt heel erg nodig. Ze maken nu ieder voor zich hele goede muziek. Dus ze hebben, eigenlijk heb je 2 voor het prijs van 2. Ja. En vanavond dus de première van die film. Veel plezier bij die film over Nebworth Oasis. NPO Radio 1. Kindermishandeling is van alle tijden. Ik zie wat jij niet ziet. Sinds de coronacrisis neemt het aantal meldingen schrikbarend toe. Houdt Nederland wel van haar kinderen? Hoe goed worden vermoedens onderzocht? Hier hebben echt mensen zitten slapen en zitten blunderen. En worden ze wel onderzocht? Er moet wel een klein stukje medisch gekeken worden, maar dat kind is meer dan een medisch onderwerp. Op NPO Radio 1. Dat gezin moet beter gemaakt worden, de hele ruimte. Argos, zaterdag om 2 uur. Het nieuws van alle kanten. Ster. Dit weekend Art Laren. Kunst kijken en kopen onder de bomen van de Larense Brink. Professioneel boekhouden? Wij gaan voor de service van Twinfield. Twinfield.nl. Wilt u sms'en met uw kleinkind? WhatsAppen of Snapchatten? Foto's maken en video's bewerken? Of liever video's maken en foto's bewerken? Facebooken, faceswappen, facetimen, winkelen met uw laptop, parkeren met uw smartphone? Of gewoon veilig uw computer updaten? Het leven wordt een stuk leuker als u een beetje digitaal fit bent. En daar helpen wij u graag bij. SeniorWeb. Al 25 jaar de computerhulp voor u. Kijk op seniorweb.nl. Meesterpianiste Yuja Wang in concert met het Rotterdams Philharmonisch Orkest en La Havshani. Op 30 september, 1 en 3 oktober in de Doelen Rotterdam. Bestel nu tickets op rpho.nl. NPO Radio 1. 8 uur. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen allemaal. Wordt vandaag tijdens dag 2 van de algemene politieke beschouwingen de verhuurderheffing afgeschaft? Dat is de vraag in Politiek Den Haag. En het tweede kwartaal was economisch nog beter dan gedacht. Een overzicht van het nieuws nu. Hier is Sophie Verhoeven. De Nederlandse economie is in het tweede kwartaal veel sterker gegroeid dan gedacht. Volgens een nieuwe raming van het Centraal Bureau voor de Statistiek kwam de groei uit op 3,8% ten opzichte van het eerste kwartaal. Vorige maand ging het CBS nog uit van een plus van 3,1%. De bijstelling hangt samen met aangepaste consumptiecijfers. Om vanaf komend weekend mensen te controleren op hun coronabewijs zijn er 2500 tot 5000 extra BOA's nodig. Zo zeggen de BOA-vakbonden tegen het AD. Het kabinet trekt 45 miljoen euro uit voor extra controleurs in onder meer de horeca. Maar volgens de bonden is dat niet genoeg. Vooral in de grote steden zijn te weinig BOA's, zo zegt de bond. Vanaf zaterdag moeten bezoekers van de horeca, evenementen, theaters en bioscopen een coronatoegangsbewijs en een identiteitsbewijs kunnen laten zien. De Franse president Macron heeft een telefoontje van de Australische premier Morrison genegeerd. Morrison wilde praten over de geannuleerde bestelling van een aantal onderzeeërs. Vorige week besloot Australië de militaire banden met Amerika aan te halen. De bestelling onderzeeërs in Amerika was onderdeel van die deal en daardoor werd een andere order met Frankrijk geannuleerd. De Fransen zijn daar woedend over en haalden vorige week hun ambassadeur terug uit Australië. Ook de Frans-Amerikaanse relatie liep schade op vanwege de zaak, maar die lijkt inmiddels weer iets hersteld. In Canada is de laatste oud-nazi van het land overleden. Het is Helmut Oberlander, die in de Tweede Wereldoorlog deel uitmaakte van een Einsatzkommando. Een groep die in Oost-Europa tienduizenden mensen om het leven bracht. Oberlander zou vertaler zijn geweest. In de jaren 50 emigreerde hij naar Canada. Toen later zijn verleden bekend werd, zei hij dat hij als jongeman door de nazi's gedwongen was om in dienst te gaan. Canada probeerde hem meerdere keren uit te zetten, maar dat hield de rechter steeds tegen. Helmut Oberlander was 97 jaar. Wakker Dier heeft de keurslager uitgeroepen tot grootste liegebeest van het jaar. De dierenwelzijnsorganisatie hield voor de 13e keer de verkiezing waarin mensen mogen stemmen welk bedrijf zij het meest misleidend vinden over dierenwelzijn. Bijna 40% van de 18.000 stemmen ging naar de keurslager. Volgens Wakker Dier wekken keurslagers de suggestie dat het met hun vlees goed zit als het gaat om dierenwelzijn. Maar kan er bijvoorbeeld nog wel plofkip in de schappen liggen? De vereniging van keurslagers noemt het pertinent onjuist dat zij geen aandacht hebben voor het welzijn van dieren. Het weer dan nog. Het is zonnig vandaag. In het noorden wat meer bewolking. Daar kan het af en toe ook licht gaan regenen. Later vandaag kan het flink gaan waaien. En het wordt maximaal 20 graden. De komende dagen blijft het droog en het wordt nog een paar graden warmer. ANWB Verkeersinformatie, Tim Schaap. Het wordt nu wat drukker op de weg. We gaan langzaam maar zeker richting de 200 kilometer in ons land. De meeste vertraging komt momenteel voor in de buurt van Arnhem. Onder andere op de A12 van de Duitse grens naar Arnhem. Tussen knooppunt Ouddijk en Duiven, 7 kilometer file en een kwartier vertraging. Wat verder opvalt is de A58 van Breda naar Eindhoven. Tussen Tilburg en Moergestel, 4 kilometer file en een kwartier vertraging. En tot slot de A326 van Nijmegen naar Ravenstein. Daarvoor knooppunt Bankhoef, 2 kilometer aan file. Vertraging is daar ruim 10 minuten. Je schrijft iedere dag teksten en je wilt dat jouw teksten helder zijn. Dat kan met de software Klinkende Taal. Eén druk op de knop en je ziet hoe je jouw tekst duidelijker maakt. Klinkende Taal is er voor Web, Word en Outlook. Probeer nu gratis op klinkendetaal.nl. De altijd lage prijsproducten van Jumbo. Hallo, vierkant gebakken keizerbroodjes voor maar 1 euro. Altijd kwaliteit voor een altijd lage prijs. En we hebben nu nog meer producten in prijs verlaagd. Zoals 500 gram volle romige Franse kwark voor maar 99 cent. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen. Heldere teksten? Ga naar klinkendetaal.nl. Een product van Lo van Eck. Onze altijd lage prijsproducten vind je ook op jumbo.com. En bestel je nu voor het eerst je boodschappen. Dan bezorgen wij de eerste 4 keer gratis. Ga naar jumbo.com/welkom. Het NOS Radio 1-journaal. Het is bijna 8:05. De meerderheid in de Tweede Kamer wil af van de verhuurderheffing. Dat is een belasting die woningcorporaties moeten betalen. Dat geld dat vloeit dus naar de staatskas. En daar kunnen de corporaties dus geen huizen van bouwen. Vandaag dag 2 van de algemene beschouwing. En dan moet dus blijken of die verhuurderheffing inderdaad gaat verdwijnen. Opnieuw contact met Wilco Boom, politiek verslaggever te Den Haag. Wilco, een meerderheid van de Kamer wil het. Waar hangt het nog vanaf dan? Ja, kijk, bijna alle partijen willen inderdaad van die verhuurderheffing af, omdat corporaties dan weer kunnen bouwen. Maar er zijn ook nog heel veel andere wensen. En alles bij elkaar zijn daar vele miljarden mee gemoeid. Partijen willen de koopkracht verbeteren, het leenstelsel voor studenten afschaffen, meer geld voor defensie. Nou, dat zijn nog maar een paar voorbeelden. Maar er is nog geen begin van overeenstemming over hoeveel geld er beschikbaar is voor al die wensen en waar dat dan vandaan moet gaan komen. VVD en D66 en CDA, de partijen die nog formeren aan een minderheidskabinet, die hebben een miljard in de aanbieding gedaan. Maar alleen al die verhuurderheffing, daar is 1,5 miljard mee gemoeid. Dus dat is te weinig. Nou, en de suggestie van VVD-fractievoorzitter Hermans dat het wel bij dat 1 miljard moet blijven, ja, die viel gisteren niet in goede aarde. Want, zei de oppositie, Jesse Klaver voorop, we gaan over de hele begroting, niet alleen over dat 1 miljard. Het gaat niet om mijn wensen. Het gaat over de problemen in Nederland en of wij die kunnen oplossen. Wij gaan hier over de hele begroting. En we zullen ook naar een andere invulling zoeken van dat miljard. En nog al die andere miljarden. En dat is waarom ik daar zo fel op ben. Ik geloof niet dat ik het een miljardje heb genoemd. Maar dat we het beperken, het debat, tot 1 miljard... ga ik gewoon niet in mee. Ik pas ervoor om mij te laten wegzetten alsof ik met een miljard alle problemen in dit land wil oplossen. Dat is helemaal niet aan de orde. Het enige wat ik wil doen met een miljard is kijken of wij hier in deze Kamer met een aantal partijen, met een meerderheid van partijen kunnen zeggen, daar zetten we een stap. Dat is wat ik heb geprobeerd aan u met u te bediscussiëren. Hermans en Klaver dus met elkaar in debat. Wilco, in hoeverre speelt de formatie hier op de achtergrond een rol? Ja, die speelt een hele grote rol. Het is meer dan ooit in het openbaar onderhandelen tijdens de algemene beschouwingen, in het debat over elkaars wensen en eisen. En wat je daarnaast ziet is dat die partijen die aan het formeren zijn, hè, VVD, D66, CDA, die over een minderheidskabinet, die zoeken steun daarvoor in de Tweede Kamer. Al was het maar om straks, als dat zou lukken, niet bij het minste of geringste weggestuurd te kunnen worden. En vandaar ook dat ze dat miljard in de aanbieding hebben gedaan. En de hoop was gericht dat dat in elk geval bij PvdA en GroenLinks voldoende steun zou opleveren om in elk geval dat minderheidskabinet in de stijgers te gaan zetten. Maar Ploemen van de PvdA die zei dat zij echt niet van plan is een minderheidskabinet te gaan gedogen. Ze wil met GroenLinks alleen meedoen aan een meerderheidskabinet. Gaat u nou daaraan meewerken? Gaat u nou van de mevrouw van de VVD, mevrouw Hermans, gaat u nou in op haar avances om hem te helpen met een minderheidskabinet terwijl u niet mag meeregeren? Of zegt u van amen hula, als jullie me willen, mijn steun willen, dan nodig maar me uit aan de tafel? Dat is de politieke vraag waar het vandaag en morgen omdraait en ik hoor het antwoord niet. Mevrouw Ploemen. Wat denkt u zelf? Nee, natuurlijk ga ik dat niet doen. Natuurlijk ga ik dat niet doen. Natuurlijk gaan we dat niet doen, omdat er echte veranderingen nodig zijn. Dus nee, ik ga niet voor een appel en een ei in een gedoogconstructie, zoals dat dan heet, laten rommelen. Ja, als we dit zo horen, Wilco, schiet het niet erg op. Nou ja, de wonderen zijn de wereld niet uit, maar nee, daar ziet het inderdaad niet eruit. Zonder gekheid, die verhuurderheffing, die zal best worden verlaagd. Wat nog eens weer iets anders is dan afschaffen natuurlijk. Maar verder is het allemaal nog heel erg onvoorspelbaar op dit moment. Achter de schermen is er weinig beweging in de richting van een politiek akkoord over extra uitgaven. En als de VVD vasthoudt aan maximaal 1 miljard, ja, dan komt er ook geen beweging. En dan schiet de kabinetsformatie dus weinig op met deze algemene beschouwingen. Vandaag dag 2 van die algemene beschouwingen. Ook te volgen natuurlijk op gezette tijden op deze zender. Wilco Boom was dat. 8:09 is het. Lange tijd was het beloofde land voor ambitieuze ondernemers en zakenlui. Maar China, daar gaat het over, is zijn glans aan het verliezen, zegt de Europese Kamer van Koophandel. Door de strenge reisrestricties en quarantaines krijgen bedrijven hun mensen nog maar mondjesmaat naar China. De voorman van de club, Jurg Wutke, die roept daarom op tot versoepeling van China's coronabeleid. In een gesprek met onze correspondent Sjoerd Den Daas zegt hij dat buitenlanders anders een uitgestorven soort worden. Well, it apparently becomes clear that we are becoming an extinct species. Believe it or not, there are 160,000 foreigners in Shanghai, which makes it 0.2% of the Shanghainese population. And in Beijing, it's even worse because it's less than 65,000. There are sizable foreign communities in Guangdong and Yunnan because of the vicinity of the Southeast Asian countries and Hong Kong. But the tendency clearly is like there are less and less, to the point where Shanghai and Beijing have less foreigners than Luxembourg. Ja, hij maakt dus een vergelijking tussen Shanghai en Peking. Shanghai en Peking hebben nu, zegt hij, minder buitenlanders dan Luxemburg bijvoorbeeld. Contact met Sjoerd en Daas. Sjoerd, waarom is China's coronabeleid zo problematisch voor die internationale bedrijven? Het is vooral omdat bedrijven niet makkelijk specialisten in kunnen laten vliegen. Er ook eigenlijk niet zoveel nieuwe zakendeals gesloten worden als voor corona het geval is. Het is moeilijk om mensen te vinden ook die überhaupt nog zin hebben om in China te gaan werken, naar China toe te gaan reizen. Ja, als de consequentie is, weet je, stel je gaat 4-5 keer per jaar 1 of 2 weken naar China om te helpen bij de bouw van een fabriek. En je moet iedere keer 3 weken in quarantaine. Ja, daar heeft niet iedereen trek in. En de Europese Kamer van Koophandel klaagt ook over andere zaken, over beleidsmaatregelen die op bijzondere manieren worden ingevuld. En China wil wat doen aan bijvoorbeeld de uitstoot van CO2, wil minder energie gaan gebruiken. Ja, wat ze nu zien is dat fabrieken in het zuiden van het land, in Guangdong, is dat zich 2-3 dagen in de week zien afgesloten van de elektriciteit. Ja, opmerkelijke invulling van de maatregelen. Ik begrijp dat ze daar inmiddels ook dieselgeneratoren aan het neerzetten zijn. Maar het geeft wel aan dat bedrijven wel het een en ander over zich heen krijgen. En dit zijn maar 2 voorbeeldjes dan daarvan. Ja, tegelijkertijd zien we ook dat bedrijven niet echt vertrekken uit China. Waarom is dat dan? Nee, ze zeggen toch 20-30% van de groei van de wereldeconomie komt nog steeds uit China vandaan. En voor de grote bedrijven is China dus simpelweg te belangrijk om links te laten liggen. Maar ze waarschuwen wel, er valt steeds minder te halen. Ze krijgen minder kansen. Je kunt zomaar slachtoffer worden van een consumentenboycott zoals H&M. De modegigant eerder dit jaar tegenkwam. Zij hadden gezegd geen katoen uit Xinjiang te gebruiken. Allemaal in die discussie over de massa-opsluiting van Oeigoeren en de onduidelijkheid of er sprake was in de keten van dwangarbeid. Nou ja, daar is in de staatsmedia mee afgerekend. Consumenten kwamen in opstand en kochten niet meer bij H&M. Dus dat soort zaken zijn wel zaken waar ze zich zorgen om maken. Tegelijkertijd, ja, als groot bedrijf kun je het gewoon niet permitteren om hier niet actief te zijn. Blijft het wel mogelijk voor internationale bedrijven om te concurreren met Chinese bedrijven die niet of veel minder met deze problemen te maken krijgen? Ja en nee. Het hangt natuurlijk heel erg af van de industrie waarin je actief bent. Kijk, als je een Ericsson of Nokia bent die netwerktechnologie verkoopt en je moet het afleggen tegen Huawei of Huawei, zoals het in Nederland ook wel wordt genoemd. Ja, zij hebben hier geen toekomst. Bedrijven die technologie brengen die China zelf nog niet heeft, ja, daar valt steeds wel wat te halen. En dat is wel waar ook de Kamer van Koophandel hier nog een keer in dat rapport wat ze vandaag hebben gepubliceerd, wat ze benadrukken. Van tuurlijk, hard nodig die buitenlandse kennis en technologie, maar geef ons dan ook de ruimte om die hier naartoe te kunnen brengen. En geef ons ook de ruimte om gewoon te kunnen concurreren met Chinese bedrijven. Want die ruimte is wel hard aan het afnemen. Met name dus in de sectoren waar Chinezen het wel zelf kunnen doen. Die noodkreet klinkt dus. Hoe ziet China dit eigenlijk? Zien ze het ook als een probleem? Dat hangt er een beetje vanaf met wie je praat. Binnen het systeem zijn er natuurlijk echt wel ambtenaren en bureaucraten die zien dat dit tot problemen leidt. Maar het lijkt erop in deze periode. Volgend jaar is er een groot partijcongres waar Xi Jinping vermoedelijk zal aankondigen dat hij zal blijven zitten voor een 3e termijn, ongekend. Tot die tijd mogen er eigenlijk geen rare dingen gebeuren en maakt het niet zoveel uit wat de prijs is van al die maatregelen. De veiligheidsdiensten, absolute controle, economisch politiek gaat voor. Dus ja, er zijn echt wel hervormers die wat meer ruimte willen voor bedrijven. Maar in deze periode is het toch vooral controle wat het allerbelangrijkste is. En ja, zeggen de Chinezen, we doen het liever zelf, dat als er op een gegeven moment toch sancties weer komen vanuit het buitenland, dat we zeker weten dat we die spullen ook gewoon kunnen blijven leveren in eigen land. China-correspondent Sjoerd en Daas was dat. U krijgt nu een overzicht van het nieuws in de andere media.

met betalingsproblemen gaat stijgen. Ja. En we zien natuurlijk in onze cijfers nu dat het probleem nu nog goed behapbaar is. Het is op een aantal plekken, een beperkt aantal plekken in Nederland, echt een serieus probleem. Op heel veel plekken nog niet. En we weten wat we eraan kunnen doen. Ja. En de energietransitie gaat natuurlijk ook tot een beter energiesysteem in huizen leiden, met betere huizen en lagere energierekeningen. Peter Mulder was dat, van TNO. Oma Donne, hè, tegenwoordig. La Isla Bonita. Nou, daar kunnen we dit weekend naartoe in onze gedachten. Het wordt een beetje tropisch. Lekker, hè? Nou ja, voor deze tijd van het jaar. 22 graden. Heerlijk, man. Best fijn. Ja, Guilaine, goedemorgen. Goedemorgen. Waarover gaat het in Stand.nl? Over de koopkracht. We zitten midden in die algemene politieke beschouwingen die straks weer verder gaan. We hebben de voornemens gehoord en natuurlijk het economisch rooskleurige plaatje van een economische groei van 3,5%. Maar stijging koopkracht zo goed als helemaal niks. Waar een kabinet eigenlijk vaak goede sier maakt op Prinsjesdag met een troonrede, met een rooskleurig plaatje natuurlijk voor onze portemonnee, lag die focus nu duidelijk op een andere plek, namelijk namelijk het klimaat, de woningbouw en de veiligheid. En de vraag is dat wat u betreft terecht? De stelling is daarom, het is dit jaar minder belangrijk om onze koopkracht te laten stijgen. Je kunt zeggen, veel mensen hebben een zwaar jaar achter de rug, waarin we natuurlijk heel veel dingen niet konden, maar die ook wel financieel voor veel mensen natuurlijk zwaar is geweest. Dus dan is het juist belangrijk dat je iets meer in de portemonnee hebt volgend jaar om weer uit te kunnen geven. En ook dat is belangrijk voor onze welvaart. Of hebben andere zaken nu net even meer urgentie? Dat is wat het kabinet zegt. En dan kom je dus op dat klimaat en onder meer die woningbouw en veiligheid. Dus geef ons een kijkje in uw portemonnee als u wil. Of geef in ieder geval aan waar de prioriteit wat u betreft moet liggen. Zeker als we straks weer doorgaan vergaderen daar in Politiek Den Haag. 0800 1101 is het gratis telefoonnummer. Dus 0800 1101 om mee te praten en te reageren vanuit uw perspectief op die stelling. Het is dit jaar minder belangrijk om onze koopkracht te laten stijgen. Leerlingen veilig naar school kunnen laten gaan. Hoeveel is u dat waard? Vanaf slechts 2 euro per maand per leerling zorgen de gecertificeerde luchtreinigers van Euromate dat vervuiling, zoals aerosolen, uit de lucht wordt gezuiverd. Kijk op euromate.com. Bij Sunweb beleef je onvergetelijke vakantiemomenten, wanneer jij wil. Zo kan je nu heerlijk genieten van de zon op Lanzarote of een van de andere zonbestemmingen. Je ideale vakantie vind je nu op sunweb.nl. It's a summer holiday. Sunweb, creating memories. Quarantaine van klassen voorkomen? Gebruik luchtreinigers van Euromate. Ster. NPO Radio 1. 8:30 geweest. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. De Nederlandse economie is in het tweede kwartaal sterker gegroeid dan gedacht. Volgens een nieuwe raming van het Centraal Bureau voor de Statistiek kwam de groei uit op 3,8% ten opzichte van het eerste kwartaal. Vorige maand ging het CBS nog uit van een plus van 3,1%. De politie gaat vanaf zaterdag niet meteen straffen als een horecagelegenheid, theater of evenement de coronatoegangsbewijzen van bezoekers niet controleert. Pas bij herhaling of bij opzettelijke niet-naleving van de controleplicht wordt ingegrepen. Zo heeft het kabinet afgesproken met de burgemeesters en de politie. Een kritische Poolse nieuwszender mag toch blijven uitzenden. De vergunning is verlengd, ondanks een aanpassing van de Poolse mediawet. Daarin staat dat bedrijven van buiten Europa geen meerderheidsbelang mogen hebben in Poolse media. Nieuwszender TVN24 is grotendeels in handen van het Amerikaanse Discovery. Algerije sluit zijn luchtruim voor alle vliegtuigen uit Marokko vanwege aanhoudende provocaties en vijandelijke praktijken, zoals ze zelf zeggen. Vorige maand verbrak Algerije ook al de diplomatieke banden. De Noord-Afrikaanse buurlanden hebben al jarenlang een conflict over onder meer de westelijke Sahara. In het trappenhuis van een flat in Amsterdam-Oost is een grote hoeveelheid kwik gevonden. 9 flatwoningen zijn gisteravond ontruimd. De bewoners hebben de nacht ergens anders doorgebracht. Kwik is zeer giftig. Waar het vandaan komt en wanneer de bewoners terug kunnen is nog onduidelijk. De weersverwachting dan bij Weerplaza. Diana Woeij. Diana, hoe ziet het eruit voor deze donderdag? Nou, op veel plaatsen nu nog fraai met geregeld zonneschijn. Maar ik verwacht vanuit het noorden meer bewolking. In de loop van de ochtend zal het in de noordelijke provincies bewolkt raken. En mogelijk valt daar een spatje regen of motregen uit de bewolking. En dat is vanmiddag en vanavond het geval. In het zuiden gebeurt het pas vanmiddag dat het geleidelijk aan bewolkt raakt. Dus in Brabant en Limburg zien ze het langste zon. En daardoor ook de hoogste temperaturen. Al daar zo'n 19 tot 21 graden. In het noorden is het iets frisser met 18 graden. En wat opvalt vandaag is de wind. Die waait stevig. Langs de kust is de wind nu al windkracht 6. Mogelijk op de Wadden windkracht 7. En verder landinwaarts zal de wind gaan toenemen naar matig windkracht 3 tot 4. En dan zijn we benieuwd naar morgen en het weekend. Ja, dan zal de wind geleidelijk aan gaan afnemen en draaien in het weekend naar het zuiden tot zuidoosten. Daardoor wordt het weer warmer. Op morgen vergelijkbare temperaturen als vandaag echter. Met een mix van zon en wolken. Vooral in de middag is het vrij zonnig. Op zondag wordt het maar liefst zo'n 23 of 24 graden. En op zaterdag voor de tijd van het jaar. Daarbij blijft het dan op zaterdag geheel droog met geregeld zonneschijn. Op zondag kan er een enkele bui vallen. Diana Woeij was dat. Dan gaan we naar Tim Schaap voor de files. Ja, het is een vrij normale spits. We hebben ruim 200 kilometer file in ons land. Er zijn weinig bijzonderheden. De langste files zijn te vinden op de A12, de Duitse grens naar Arnhem. Tussen Beek en knooppunt Velperbroek, daar 13 kilometer aan langzaam rijdend verkeer. De vertraging is daar bijna een half uur. Ook zit het nog altijd aansluit op de A58 van Tilburg naar Breda. Voor Tilburg Reeshof, 5 kilometer, ook daar langzaam rijdend verkeer. Vertraging staat 10 minuten. En tot slot de A59 van Ziekzee naar Den Bosch. Tussen Made en Knoopend Hooipolder, 4 kilometer aan file. Vertraging staat ruim 20 minuten. Corona vraagt veel van een ondernemer. Ook omdat de situatie vaak verandert. Om u daarbij te ondersteunen, heeft de Belastingdienst regelingen. Zoals uitstel van betaling aanvragen. Op 1 oktober eindigt deze mogelijkheid en gelden weer de gebruikelijke btw-termijnen. Toch nog bijzonder uitstel van betaling aanvragen? Of weten welke regelingen vanaf dan gelden? Check dan voor 1 oktober wat u moet doen op belastingdienst.nl/corona. Ster. U heeft er vast wel eens over nagedacht. De verkoop van uw onderneming. Wanneer maakt u hier werk van? Over 10 jaar? 5? Morgen? Wat ons betreft vandaag. Want de beste deal begint met een goed plan. En daar moet je op tijd mee beginnen. Rembrandt Fusies en Overnames. De kracht van het plan.nl. Kunnen millennial boeren nog wel een boterham verdienen? Een Nederlandse boer investeert zich echt letterlijk te pletter in het beleid van deze overheid. Alleen de overheid verandert sneller het beleid dan de investering. Stand van Nederland, Generatie Next van Omroep WNL. Vanavond 10:10, NPO 2. Maak kennis met Rembrandt Fusies en Overnames. Ontdek de kracht van het plan.nl. Ster. 5,5 minuten over 8:30, het NOS Radio 1 Journaal. We gaan naar India. Na een besluit van het Hoge Rechtshof daar mogen Indiase vrouwen nu een carrière in de militaire top nastreven. De functies op hoog niveau waren tot nu toe uitsluitend gereserveerd voor mannen. Contact met correspondent Aletta André in New Delhi. Aletta, een mijlpaal voor vrouwen in India dit? Ja, absoluut. En het volgt ook een lange strijd, decennia van rechtszaken. En na zulke rechtszaken kregen vrouwen vanaf de jaren 90 wel steeds meer toegang tot allerlei afdelingen van het leger. Zoals techniek, logistiek, vredesmissie, ook paramilitaire troepen. De luchtmacht. In 2019 ging de eerste vrouwelijke gevechtspiloot de lucht in. Hoeveel vrouwen nog steeds wel uitgesloten worden van de meeste gevechtsposities. Maar tot nu toe hadden ze totaal geen toegang tot hogere rangen en leidinggevende posities binnen het leger. Op internationaal niveau in 1982 kwam er al een VN-verdrag dat bepaalde dat vrouwen en mannen gelijke rechten moeten hebben als het gaat om overheidsbanen. En dat had in onder meer Nederland duidelijk gevolgen voor de kansen van vrouwen in het leger. Hoewel hier natuurlijk ook nog ongelijkheden zijn. Maar in India is dit een hele grote mijlpaal, ja. Staan veel Indiase vrouwen te popelen om zo'n hoge functie in het leger te bekleden? Zeker, ja. De beperking houdt nu in feite in dat vrouwen maar maximaal 14 jaar voor het leger kunnen werken. Omdat ze niet kunnen doorgroeien. En om die reden stoppen ze zelfs vaak al eerder dan die 14 jaar. Ze stoppen dan op een leeftijd waarin het moeilijk is om nog een hele nieuwe carrière te beginnen. En ook konden ze niet, net als mannen, direct na de middelbare school al aan de militaire academie beginnen. Het komt pas na hogeschool of universiteit. En nu kan dat wel. En dat ze nu ook de top kunnen bereiken, maakt het dus aantrekkelijker om überhaupt aan die hele loopbaan in het leger te beginnen. Dus waarschijnlijk zullen veel meer vrouwen worden aangetrokken, want het leger is in India een grote werkgever en ook een heel aantrekkelijke werkgever met goede arbeidsvoorwaarden zoals een woning, goede scholen voor kinderen, een pensioen. Dus waarschijnlijk gaat het wel heel veel vrouwen aantrekken, ja. Worden vrouwen ook nog van andere functies buitengesloten in India? Binnen het leger, ja, het blijft dus zo, wat ik net ook al zei, dat ze worden uitgesloten van actieve gevechtsfuncties. En de rechtbank heeft nu ook gezegd dat de overheid dat mag blijven doen. Maar deze uitspraak wordt wel gezien als een aanmoediging om ook dit recht op deze functies te gaan opeisen. In de rechtbank zeiden bij deze zaak vrouwen ook dat er, als ze eenmaal in het leger zitten of aan de academie studeren, dat er geen fysiek onderscheid wordt gemaakt in de training. Dus dat fysieke beperking, wat eigenlijk wel als reden werd gegeven eerder voor discriminatie op het gebied van toegang tot bepaalde functies, niet logisch is. Dus waarschijnlijk is de strijd van vrouwen in het leger voor volledige gelijkwaardigheid nog niet voorbij. Aletta André was dat, vanuit Delhi in India.

De nieuwe eigenaar van een boerderij in Groot-Brittannië heeft een leuke meevaller ontdekt. In een schuur stond nog een zeldzame Lamborghini, schrijft het laatste nieuws. De vorige eigenaar van de boerderij verhuurde de ruimte om auto's te stallen, maar die Lambo is al 30 jaar niet opgehaald. Op het eerste gezicht leek de auto in slechte staat, maar dat kwam vooral door een dikke laag stof en vogelpoep. Maar verder lijkt hij helemaal in orde. En de verwachting is dan ook dat de wagen een paar ton kan opleveren. De makers van de animatieserie Family Guy worden geprezen om hun nieuwe mini-aflevering, waarin ze uitleggen hoe het coronavaccin werkt. In de bijna 4 minuten durende video is te zien hoe Peter Griffin in het ziekenhuis zijn twijfels heeft bij de coronaprik. Hij wil eerst weten hoe het vaccin precies werkt. En daar gaan de tekenfilmfiguurtjes Stewie en Brian natuurlijk bij helpen. What do you say, Brian? Should we show them how it works? Well, I have a date with that chick that works at the bowling alley. What the hell? Where are we? We're inside the fat man's body. Fine, I'll text her. I'll be late. There's no reception. Oh yes, there's too much plaque in his arteries. You'll never get a signal. Nou, ik ben nog niet heel veel wijzer, maar het duurt nog 4 minuten. Ik vind het wel grappig, die taal die ze spreken. Heel grappig. En de reacties zijn ook heel positief. Eindelijk legt iemand het uit op een manier die ik begrijp, schrijft iemand onder het filmpje. Bij het maken van het filmpje waren epidemiologen en virologen betrokken om het allemaal op de juiste manier te zeggen. En de dood van het 10-jarige edelhert Hubertus heeft er flink ingehakt bij natuurliefhebbers. Hoewel zijn dood tot groot verdriet leidt, wacht hem hetzelfde lot als ander wild op het Veluwse park, de slager. De enige kans om nog iets van Hubertus te zien is op je bord, als worstje, tornado of in een stoofpotje, schrijft de Stentor. De directeur van het Nationale Park de Hoge Veluwe zegt ja, dat nou eenmaal de normale gang van zaken is. Het is zoals het is. Het edelhert was razend populair onder natuurfotografen en bezoekers van het park omdat hij zo benaderbaar was. Maar een gevecht met een rivaal werd hem vorige week fataal. Tim Schaap met file nieuws. Ja, de drukte neemt eigenlijk alweer enigszins af. Wel zo zojuist een ongeluk gebeurd op de N35 van Zwolle naar Almelo. Daardoor is de weg helemaal afgesloten bij Haarlem. Het is nog onbekend hoe lang dit gaat duren. Daarnaast ook nog een paar andere files. Onder andere op de A27 van Breda naar Gorkum. Tussen Geertruidenberg en Gorkum, daar 9 kilometer file. Er staat een auto met pech, waardoor de rechterreis zo dicht is. Vertraging is daar ruim een half uur. En tot slot de A59 van Zierikzee naar Den Bosch. Voor knooppunt Hooipolder is het druk. 5 kilometer file en daar ruim een kwartier vertraging. Hier is een nieuw liedje van de Nederlandse tweeling Sander en Arnoud Brinks. Zij noemen zich Tangerine en hier is het nummer Scars. Scars on your fists, you don't know what it is, you don't know what it is. People when they stare, you don't know what it is. Hands in your hair, you don't know what it is. Yesterday's troubles, they are stuck on your lips. You don't know what it is, you don't know what it is. Try this thing called I don't care much about what people think and say about me. Try this thing called I don't care much about what people think and say about me. Troubles stay still on your mind. They don't know what it's like. They don't know what it's like. Try this thing called I don't care much about what people think and say about me. Try this thing called I don't care much about what people think and say about me. 'Cause you are not as bad as you think you are. Don't you get so down on yourself. You are not your scars. Scars, scars, scars, scars. Take a look in the mirror.

een voorbeeldig land is geweest en nog steeds is qua opvang van vluchtelingen. En dat hoe meer hulp aan Iran geboden wordt, Iran ook beter in staat is om de vluchtelingenstroom aan te kunnen, goede hulp te bieden. Op materieel vlak, maar ook qua veiligheid van mensen die hun land moeten ontvluchten. Ivo Vrijzen was dat, vertegenwoordiger van UNHCR, de vluchtelingenorganisatie van de VN in Iran. Er moet een nationale leeftijdsgrens komen voor jongeren die energiedrankjes in de supermarkt willen kopen. Die oproep doet de stichting Foodwatch Nederland. Uit nieuw onderzoek van die club blijkt dat supermarkten zo'n leeftijdsgrens wel willen, maar dan moeten wel alle supermarkten meedoen. Elif Stepman is van Foodwatch. Goedemorgen. Goedemorgen. Niet voor het eerst dat jullie met die oproep komen. Waarom nu weer? Wel, dit jaar is meer dan ooit duidelijk geworden dat het aanbod in de supermarkten heel ongezond is. Zo'n 70% van de producten is ongezond en 82% van de aanbieding in supermarktfolders. En dat geldt uiteraard ook voor energiedrankjes. Maar wat is er mis mee met die drankjes? Wel, ze kunnen zeker voor jongeren tot slaapproblemen, energiefalen en hartkloppingen leiden. Het heeft eerder zelfs tot dodelijke ongelukken geleid, zoals in de Verenigde Staten. En het is nog niet helemaal duidelijk waarom dit dodelijk kan zijn, maar het heeft in ieder geval heel veel effect op het hart. En de dosis cafeïne is eigenlijk veel te hoog voor het lichaamsgewicht van kinderen en jongeren. Hier geldt natuurlijk altijd weer, ik bedoel, kijk, als je een paar slokken van zo'n drankje neemt, dat lijkt me niet zo erg, maar als je er te veel van neemt. Zeker, ja. En bij de consumptie van 2 energiedrankjes kan het al tot hartkloppingen en problemen leiden. Dus je ziet, als je op straat kijkt, zie je heel veel jongeren met die energiedrankjes rondlopen. En het zijn ook heel grote blikken vaak. Dus de porties zijn al vrij groot. En zeker als je er 2 drinkt, kan het al problemen opleveren. Denkt u niet dat als u dat lukt, hè, om ze uit de supermarkten te krijgen, dat ze ze dan op andere manieren krijgen? Toch wel, bijvoorbeeld online bestellen of zo? Waarschijnlijk, maar het is natuurlijk al een begin als de supermarkten een duidelijk signaal geven, samen met heel de Nederlandse samenleving, dat energiedrankjes problematisch kunnen zijn voor jongeren. Want ondertussen weet iedereen dat wel, ouders zijn zich daar ook steeds meer van bewust. Maar als er al een barrière wordt opgeworpen, zoals een duidelijke leeftijdsgrens en leeftijdscontrole, zal dat al veel problemen kunnen oplossen. Vindt u niet betuttelend? Ik bedoel, u zegt ook de ouders weten ervan, dus ja, die hebben het daarover over met die kinderen kennelijk. Ja, dat is natuurlijk een argument of excuus dat we vaak van supermarkten horen. Dat we allemaal te betuttelend bezig zijn. Maar als je kijkt naar het ongelooflijk ongezonde aanbod in de supermarkt, of het nu gaat om energiedrankjes, of om jengelzones aan de kassa, of om ongezonde producten op oogniveau, dan valt het eigenlijk wel heel erg mee met die individuele keuze die we daarvoor hebben. Onze keuze wordt heel erg gestuurd door het aanbod en door de marketing. Daar zijn universiteiten dit jaar na heel veel onderzoek het ondertussen ook al over eens. Dus wij vinden dat er moet gestopt worden om de verantwoordelijkheid de hele tijd af te schuiven op de consument en de ouders. Want het is heel erg moeilijk om steeds de gezonde keuze te kunnen maken. Ik begrijp dat er al supermarkten zijn die een leeftijdsgrens hebben, maar die ligt op 14 jaar. Aldi, Lidl, Fomar hebben dat. Aldi en Lidl hebben het sinds 2018. En Vomar heeft ons nu laten weten dat zij ook een leeftijdsgrens willen implementeren. Ja. Maar u zegt van eigenlijk moet die leeftijdsgrens op 18 jaar. En alle supermarkten moeten meedoen. En de rest wil dus niet kennelijk. Nou, de rest staat er voor het eerst sinds altijd open voor. Dat vinden we al ongelooflijk nieuws. Want we hebben naar de 10 grote supermarkten in Nederland een brief gestuurd en een oproep om een leeftijdsgrens te implementeren. En voor het eerst ze zijn samen goed voor zo'n 90% van het Nederlandse markt aan Nederlandse supermarkten. En voor het eerst staan ze eindelijk open voor zo'n leeftijdsgrens en gesprekken hierover. Maar verschillende onder hen zeggen ja, allemaal goed en wel, maar we willen het wel samen doen met alle supermarkten. Ja. En dan denken wij, oké, ga je gang. Dus nu vragen wij, wie gaat er aan de kar trekken? De supermarkten willen het, de consumenten willen het ook. 80% van de consumenten wil een leeftijdsgrens op energiedrankjes. Het ministerie heeft ook al laten weten dat ze voor een leeftijdsgrens zijn. Dus nu vragen we het aan het ministerie om met wetgeving te komen. Of aan het CBL, dat is het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel, de belangenorganisatie van de supermarkten, om samen met die supermarkten branchebrede afspraken te gaan maken. Dank voor de toelichting. Elif Stepman van Foodwatch Nederland. NPO Radio 1.

Het gaat goed op de weg. De files van de ochtendspits beginnen langzaam op te lossen. Wat nu nog opvalt is de A27 van Breda naar Gorkum. Daar tussen Geertruidenberg en Nieuwendijk 3 kilometer file en ruim een kwartier vertraging. Ook zit nog steeds druk op de A44 van Amsterdam naar Den Haag. Tussen Leiden-Zuid en Wassenaar 3 kilometer file. Ook daar ruim een kwartier vertraging. En tot slot een afsluiting in beide richtingen op de N35. Bij Mariënheem is een ongeluk gebeurd, waardoor de weg daar helemaal dicht is. Het is nog onbekend hoe lang dat gaat duren. Voor beide richtingen kun je het beste omrijden via de A1, de A50 en de A28. Omarm je gevoel voor avontuur. Ontdek deze winter het buitenaards mooie Noord-IJsland. Bezoek bevroren watervallen. Bewonder het Noorderlicht. Verken vulkanische landschap op een sneeuwscooter. Ontdek Noord-IJsland met Voigt Travel. Noordijsland.nl. Geen haast, ik neem de tijd. Ik rijd relaxed alle buren blij. Ja, doe maar lekker rustig aan. Want een relaxte rijden maakt de buurt blijer. Buurtje happy. Maak ook je buurt blijer. Meedoen is makkelijk. Ga naar Veilig Verkeer Nederland. Ontdek het buitenaards mooie Noord-IJsland met Voigt Travel. Ga naar noordijsland.nl. Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. En dat is nog niet alles, want Lotto geeft ook nog eens 100 dagen lang... elke dag 1000 euro aan een abonnee. 100 dagen, 1000 euro. Dus, mis geen kans en abonneer je snel op lotto.nl. Lotto, spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Het NOS Radio 1-journaal. 9:05 is het. Er zijn zeker 2500 tot 5000 BOA's extra nodig om bezoekers in de horeca vanaf dit weekend te controleren of ze wel een coronabewijs bij zich hebben. Het kabinet moet daar extra geld voor uittrekken, zeggen de BOA-bonden in het AD vanochtend. En de voorzitter van de vakbond BOA-ACP, dat is Richard Gerrits. Meneer Gerrits, goedemorgen. Goedemorgen. Ziet u tegen zaterdag op? Nee. In die zin, ik denk dat we op dezelfde manier met nieuwe maatregelen omgaan als voorheen. Dus dat we inderdaad vanuit BOA-land kijken van hoe dit allemaal gaat. Daar waar nodig zullen we de mensen aanspreken, waarschuwen en in het slechtste geval handhaven, CQ boete opleggen of sluiten. Dus er zitten er wel wat stappen tussen. Want kijk bijvoorbeeld in de parken controleren of mensen wel 1,5 meter aanhouden, dat hoeft niet meer. Nee, maar het mooie is dat het ene wegvalt en het andere komt daarvoor terug. Dus wat wij nu op dit moment ook gewoon zeggen van... we zien eigenlijk in de hele coronatijd dat er altijd een extra beroep wordt gedaan op handhaving. We zien ook in de toekomst dat eigenlijk blijft. En daarnaast is het zo dat we ook zien dat er een aantal taken naar de BOA's toekomen. Bijvoorbeeld het handhaven van verlichte verkeersovertredingen. Dus het takenpakket van de BOA's wordt met 10-20% in de toekomst uitgebreid. En daar vinden we ook dat er formatief tot 10-20% aan mensen bij moet. Maar dat zijn die 25 tot 5000, zeg maar, waar u op komt. Ah, ja. Dus dat is ook, laten we zeggen, kijken naar de toekomst. Dat is niet alleen voor het komend weekend. Nee, kijk, controleren van de toegangsbewijzen, dat ligt echt bij de ondernemer. De 45 miljoen die ter beschikking werd gesteld, is niet eens naar de gemeente gegaan zoals vorige week werd verkondigd. Maar er moet nog gewoon naar gekeken worden waar dat naartoe gaat. En dat kan voornamelijk richting de particuliere beveiliging bij wijze van spreken toegaan. Maar niet naar de BOA's. En daarom zeggen wij ook zo van, er komt op het BOA-apparaat komt er steeds meer druk. Er wordt steeds meer gevraagd. En dan moeten we structureel met de minister gaan kijken van wat is het takenpakket en wat is de formatie. En daar moet allemaal geld bij dan op dit moment genoeg worden. Want nog even naar zaterdag, dan is het dus de bedoeling dat horeca mensen zelf gaan controleren bij de ingang. En jullie gaan dan weer steekproefsgewijs controleren of die horeca mensen dat doen. Ja, het is zo dat we natuurlijk in die 1,5 jaar dat we nu met elkaar in die coronatijd zitten, dat we zeggen van ja, luister, we hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Dus een deel ligt bij de ondernemer, een deel ligt bij de gemeente, handhaving, BOA, politie, zeg ik maar eventjes. We weten in die 1,5 jaar tijd precies welke ondernemer goed gedaan heeft en welke ondernemer minder goed gedaan heeft. En het is een utopie om te denken dat we voldoende BOA's hebben, want er zijn meer horecagelegenheden. Dus dat gaan we nooit redden om dat 1-op-1 te gaan controleren. Dus we zullen steekproefgewijs langslopen, onze ogen en oren te kost geven. En daar waar nodig zullen we de ondernemer aanspreken dat het niet goed gaat. En als hij dan niet verbetert, dan zou het de consequentie kunnen zijn dat hij boete zou kunnen krijgen of niet zou moeten. Zij u nu vertelde net over dat gesteggel over dat geld, want het kabinet zegt van we hebben 45 miljoen euro uitgetrokken. Nou, u zegt ja, dat komt niet bij de BOA's terecht nu in ieder geval. Stel dat die zak geld er wel komt, dan duurt het nog wel eventjes natuurlijk voordat er genoeg mensen zijn ook. Ja, dat is ook zo. En dat is eigenlijk, we hebben een mooi plan en dat willen we aankomende maandag ook met de minister delen. We hebben vanuit de vakbond zijn we met goede commerciële partijen zijn we bezig om een verkorte BOA-opleiding te gaan verzorgen. Dat kunnen wij ook gewoon. En dan moet je denken aan mensen die al binnen het veiligheidsdomein zeg maar, werkzaam zijn om te kunnen verleiden om BOA te worden. Dus dat houdt in dat mensen zeg maar, bepaalde onderdelen van de opleiding komt te vervallen omdat ze dat al gedaan hebben. En daarom kun je dan op een verkorte manier zeg maar, al BOA's binnenhalen. En daarnaast is het zo dat we binnen enkele jaren, en dan praat je dan voornamelijk over de HTV-studenten die van het mbo afkomen, ja, dat daar een toename van moet komen. En dat we dan met elkaar ervoor zorgen dat het BOA-stelsel met 2500 tot 5000 FTE uitgebreid kan worden. Dank voor de uitleg. Richard Gerrits, voorzitter van vakbond BOA-ACP. parels. Mooie parels. Kijk, ik zie hier een paar mensen dan glimlachen. Ja. Die weten dan ook precies waar het over gaat. Maar dat zegt ook iets over hun leeftijd tegelijk. Black Pearl, en dat was Margriet Eshuis. De kritiek van Jan Publiek. Snuf een snuitje, hè? Ja, dat klopt. Ja, dat werd me ook ingefluisterd achter het glas. Oh, ja, dat is snuf een snuitje. Want die man is net zo oud als ik ben, dus die kent dat ook. Ja, goed. Luister, Sophie, wat is er allemaal binnengekomen? Nou, vanochtend hadden wij het over de 25-jarige Dirk. En we spraken hem ook. Hij heeft 3 masters cum laude afgerond. Dat is heel bijzonder. Volgens de Technische Universiteit Eindhoven, waar hij die diploma's heeft gehaald. Maar luisteraar Wim had nog een vergeten vraag voor hem. Daar zijn wij dol op. Hoe kan het dat Dirk is blijven zitten in 5 VWO... en daarna dan toch nog een mastergenie werd? Nou, kijk, dit is zo'n briljante vergeten vraag. Daarvoor hebben we Dirk nog even teruggebeld. Ja. Dirk, ja, hoe kan dat? Want we zitten natuurlijk allemaal met die vraag. Ik zit zelf ook met die vraag. Hoe kan dat gebeurd zijn? Maar ik heb gewoon... ik heb altijd hard mijn best gedaan. Maar op de middelbare school heb je natuurlijk ook... alle talen die er nog bij komen... Ja, dat is natuurlijk iets anders dan alle exacte vakken. Jij was vooral goed in het exacte deel en die talen was wat lastiger. Alles was wel lastig, maar die talen, dat maakt het wel echt... Ik herken dit wel ook van thuis. En het geeft ook hoop voor veel pubers. Dat als je kan, je kan blijven zitten in 5 VWO, maar dan later toch nog hoge cijfers halen. Was dat ook gelijk zo op de universiteit? Nee, zeker. Ja, ik weet nog wel, ik had de eerste tussentoets van calculus, heet dat vak, had ik een 3,5 gehaald. Nou, dan zinkt het moedje wel in de schoenen. En ik heb toen ook nog overleg gehad met mijn moeder van, kunnen we niet beter naar HBO gaan? Want dit is wel, dit is wel te hoog gegrepen misschien. Maar ik wil het per se afmaken. En toen heb ik dat vak zelfs nog met een 9 afgerond. Goed opgehaald. Wow. Zeg, maar jij bent eigenlijk het levende bewijs van dat we hebben het heel vaak over de zesjescultuur in Nederland. Maar dat als je daar in een zekere fase van je leven eventjes in blijft steken, dat helemaal niet erg hoeft te zijn. Nee, precies. Ja, ik heb met 1 proefpersoon bewezen dat niet zo hoeft te zijn. Nee. Oké, dankjewel dat je nog even aan de telefoon kwam. En sterkte daar in Zwitserland, want daar gaat hij nu verder promoveren, heeft hij verteld vanochtend. Ja, dan nog een kleine correctie door Maxime. In het sportoverzicht hoorde hij namelijk een foutje. De Zuid-Amerikaanse Voetbalbond is niet blij met de Surinaamse vicepresident Ronnie Brunswijk. De voormalige rebellenleider is ook eigenaar van voetbalclub Inter Mungatapu en zorgde deze week voor gefronste wenkbrauwen in de CONCACAF League. Dat is de Zuid-Amerikaanse variant van de Champions League. Ja, en daar zit de fout volgens Maxime, want CONCACAF dat is toch niet Zuid-Amerikaans, maar Midden-Amerikaans. En klopt dat? Ja, het klopt. Een paar Zuid-Amerikaanse landen doen mee aan dat toernooi en ook wat landen uit het Caribisch gebied. Maar het is de Midden-Amerikaanse variant van de Champions League. Paul, onze luisteraar, die viel dit ook op. Maar hij snapt wel waarom het misging. Hij zegt, het is een hele begrijpelijke fout, omdat Suriname doet mee aan die Champions League, maar ligt in Zuid-Amerika. Mm. En die wedstrijd was tegen Honduras. Midden-Amerika. Maar eigenlijk moet je zeggen, dus CONCACAF is een Midden-Amerikaans toernooi. Het was sowieso toch al een vaag bericht dat Brunswijk, 60 jaar voorzitter van de club, zichzelf in de spits opstelde. Ja. En ze verloren uiteindelijk met 6-0 dus. Ja. Dan nog een blij bericht. Goedemorgen Jurgen, wie bepaalt de playlist? Heb jij daar zelf invloed op? Want mijn vriendin werd helemaal blij van Isla Bonita van Madonna. Als jij dit hebt toegevoegd, dan heb je haar dag goed laten beginnen. Groeten van Sander en Mirella. Ik ga hier over alles, dus ook over de muziek natuurlijk. Ja, daarom. Maar daar heeft Mirella niet gehoord dat jij haar oma noemde daarna. Oma Donna. Nee, haar niet. Mirella niet. Nee. Nee, ere wie ere toekomt. Herman Dales is onze muziekman en die had deze uitgezocht. We hebben hem met veel plezier op de zender laten horen. Dus als we daar in ieder geval 1 iemand blij mee hebben gemaakt, in dit geval Mirella, dan danken wij voor het applaus, zou ik maar zeggen. En blijf reageren. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met hashtag #R1JN. Het boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Tim, hoeveel staat er nog? Nou, om precies te zijn 60 kilometer file in totaal. Dus dat, ja, dat is bijna weinig te noemen. Maar de files lossen dus aardig op. Wat nog wel opvalt is de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Daar tussen Veghel en Kerkdriel 5 kilometer file. Vertraging is daar bijna een half uur. Ook de A10, de ring van Amsterdam. Daar is de Koentunnel richting het zuiden even dicht. Het is onduidelijk hoe lang dat gaat duren. Komt waarschijnlijk door een te hoge vrachtwagen. Reken daar op ongeveer 10 minuten extra reistijd. Oh, en tot slot nog steeds een afsluiting op de N35 van Almelo naar Zwolle. Bij Mariënheem is daar de weg dicht door een ernstig ongeluk. Het is onduidelijk hoe lang dat gaat duren. Je kunt het beste omrijden via Apeldoorn over de A1, de A50 en de A28. Stel, er gebeuren dingen op uw werk waarvan u denkt, hier klopt iets niet. U vermoedt bijvoorbeeld fraude of belastingontduiking of corruptie. Dan kunt u daar melding van doen bij het Huis voor Klokkenluiders. Een onafhankelijke instantie die vervolgens gaat onderzoeken of er sprake is van misstand. Dat Huis voor de Klokkenluiders dat bestaat dit jaar 5 jaar. En er wordt vandaag bij stilgestaan. En ik ga erover praten met Helmer de Vries. Meneer de Vries, goedemorgen. Goedemorgen. Want u hebt vorig jaar ook aangeklopt bij dat Huis voor de Klokkenluiders. Met een melding gedaan over grote bedragen geld die volgens u zijn verdwenen bij een liefdadigheidsstichting waarvan u de directeur was. Nou hebben we afgesproken dat we niet inhoudelijk op die zaak ingaan. Nou, dat heeft er gewoon mee te maken dat alles nog loopt bij de politie. Het Huis voor de Klokkenluiders doet daar ook nog onderzoek naar. Dus we gaan er meer in algemene zin over praten. Dus niet inhoudelijk over uw zaak. Maar waarom hebt u zich gemeld bij dat huis? Kunt u dat eens uitleggen? Nou, het begint bij geweten. Hè? Dus het gaat er. Eerst probeer je natuurlijk in een organisatie geen spelbreker te zijn. Want een klokkenluider is in principe een eenling, een spelbreker. Die al een tijdje met zijn geweten onder zijn arm loopt. En bedenkt van ja, dit kan eigenlijk niet. Wil ik wel een organisatie opbouwen die op deze manier wordt benadeeld. En je probeert nog van alles om de zaak te keren en om diegene, de daders, zal ik maar zeggen, te laten breken met het verleden. En ja, dat gebeurt allemaal niet. En op een gegeven moment neem je dan groei je toe naar een beslissing om naar buiten te treden. En dat heb ik gedaan. Ik heb in eerste instantie zelf aangifte gedaan bij de politie. Ik ben vervolgens dus ook gaan praten met het onderzoeksplatform Follow the Money en dus met het Huis voor Klokkenluiders. Nou, Follow the Money heeft hier een groot verhaal over geschreven. Ja. Ja. Want nog even terug naar dat. Want op een gegeven moment hebt u door dat er iets aan de hand is. Hè? Ik kan me zo voorstellen dat je ook eerst zeker wil weten of dat ook echt zo is. Ja, zeker. Dus er gaat natuurlijk wel een tijd overheen. Het is niet van de een op dag op de andere. Ja, je wil dat zeker weten. Hè? Dus je zoekt ook naar het bewijsmateriaal. Hè? Dus we zijn natuurlijk ook gaan praten met het administratiekantoor. Die al jarenlang die dingen administreerde eigenlijk zonder dingen te melden. Hè, dus je gaat het verder uitzoeken. Je gaat de bankrekeningen uitpluizen. En ik ben natuurlijk ook verder gegaan. En ik ben ook met gaan praten. Met, precies. En dan wordt de werkrelatie wordt natuurlijk lastiger onderin. Dat wordt heel lastig. De sfeer wordt heel anders op kantoor. Hè? Ja, dat is waar. En uiteindelijk bent u dus ook naar dat Huis voor de Klokkenluiders gaan. Wat kunnen zij daar dan op dat moment voor u doen? Nou, het punt is dat wat heel belangrijk is voor. Ik ben op het huis, eigenlijk op dat huis gewezen door een sponsor van die stichting. Die zelf klokkenluider is. En die zei, ja, ik heb daar heel veel steun aan gehad. En die heeft me ook uitgelegd waarom. En vervolgens ben ik daar naartoe gegaan en het klopt. Wat er gebeurt is, zij leggen de lat heel hoog qua vaststellen of er sprake is van een vermoede misstand. Dus dat wordt echt goed onderzocht. Verder wordt er gekeken van, ja, is er sprake van onjuiste bejegening. Hè? Hoe wordt die klokkenluider behandeld? Want dat horen we vaak, hè? Dat mensen natuurlijk te maken krijgen met bedreiging, met pesterijen, dat soort zaken. Dat is verschrikkelijk. Hebt u dat ook meegemaakt? Ja, het is beestachtig. Hè? Dus ik zit hier met een lijstje voor me, want het is bijna niet onthouden. Hè? Dus dus dat staat ook in Follow the Money. Ik ben een charismatisch, narcistisch, psychiatrisch patiënt. Ik ben een bedweter. Ik heb mensen bedreigd. Ik ben de oorzaak van de ellende omdat ik mijn zin niet krijg. Noem het allemaal maar op. Hè. Mijn motorongeluk wordt erbij gehaald. Mm. En ik ben daarna nooit meer dezelfde geweest. En daar word je ook. Dat doet heel veel met je als mens. Hè. Je kunt daar ook onzeker van worden. Nou heb ik daar niet zoveel last van. Maar ik heb mijn vrouw wel gevraagd van, heb jij wel eens gemerkt dat ik anders ben geworden? En dan kan zij mij verzekeren dat het niet zo is. Want Je kunt gewoon... ik ben best sterk, kan ik van mezelf zeggen. Maar als je wat minder sterk profiel hebt... dan kun je hier helemaal kapot gemaakt worden. Je kunt... daar kun je je leven lang niet meer overheen komen. We kennen natuurlijk verhalen uit het verleden ook van klokkenluiders. Ja. Toen was dit huis er ook bijvoorbeeld nog niet. Hè? Uiteindelijk aan zichzelf alleen nog aan zichzelf wat hadden. Zich alleen voelde en ook allemaal dit soort dingen voorbij zagen komen. Ja. Hebt u ook nog getwijfeld om dit te melden, deze zaak? Uiteraard twijfel je. Hè? Dus, want je wil namelijk verder. Je bent... niet geboren als klokkenluider. Hè. Je gaat bij een organisatie werken. Je gaat je voor een organisatie inspannen om daar iets van te maken. Dus je wil helemaal niet... En ook toen de zaken naar buiten kwamen... heb ik geprobeerd die mensen te laten breken met het verleden. Want dan is er ook nog een kans. Hè. Maar ja, daar was geen sprake van. Dus wat moet je dan doen? Dan moet je dus naar buiten treden en justitie zijn werk laten doen. En dat gaat gebeuren. Ja. Nou, dan krijg je natuurlijk al die shit over je heen. Omdat, hier staan gewoon ook gevangenisstraffen op, hè, op dit soort gedrag. Dit gaat om hele zware verduistering. Ja, dan krijg je natuurlijk veel over je heen. Hè. Het is, ik heb het gedaan. Hè. Ik ben de oorzaak van de problemen, niet de dader. Ja. En hoe gaat dat nu? Want ja, die zaak speelt nog, dus u krijgt daar nog een hele hoop mee te maken. Ja, dat is ook iets wat ik heb onderschat. Hè? Je denkt, nou, dit is wel zo duidelijk. Hè, dat is een 1-2'tje. Hè, dus op een gegeven moment dan houdt dat wel op. Nou, reken er maar op dat je jarenlang bezig bent. Ja. Want werkt u alweer ergens? Of? Ja, ik ben aan het werk, hè, dus dat is het probleem niet. Maar dat is wel goed dat u dat noemt, want... dat is ook iets. Hè. Ik ben uit die organisatie gestapt zonder recht op loon. Hè. Dus ik heb ontslag genomen, want ik kon mezelf niet meer vereenzelvigen met dat verhaal. Dus dat heeft ook een kostprijs. Dus dat is, daar moet je wel over nadenken. Plus, hè, dus je hebt, dat heeft een kostprijs en je krijgt al die shit over je heen. Ja. Ja, en mensen die misschien in een bepaalde branche werken... die komen misschien ook minder moeilijk of makkelijk aan de bak. Als ze weer wat anders willen, omdat ze intussen bekend staan... als degene die de vinger heeft opgestoken. Ja, precies. Want dat een klokkenluider is niet dat is in principe geen populair mens. Hè? Dat zijn mensen die andere mensen het leven lastig maken. Ja. Hè, dus het is ook best de vraag of je daarbij wil horen bij dat soort mensen. Ja. Kijk, ik heb daar niet zoveel last van... He, maar dat ligt meer aan mezelf dan aan de buitenwereld. Ja. He, dus je krijgt toch een hoop... het personeel heeft zich toch achter de oprichter van die Goede Doelenstichting geschaard. Ondertussen verdwijnen ze wel een beetje, maar Nou, u hebt die stap gezet naar het Huis voor de Klokkenluiders. Ja. Vandaag 5 jaar bestaan, dus vandaar ook dat we daar met u over spraken. Hartelijk dank voor het gesprek, meneer De Vries. 1, 2, 3 voor de dag. 3 zaken uit het nieuws gaat u meer over horen. De Europese Gezondheidsdienst, ECDC, komt met een nieuwe kaart... van het aantal coronagevallen in Europa. Heel Nederland staat momenteel op rood. Het op 1 na hoogste niveau. De verwachting is dat Nederland voor het grootste deel naar oranje zal gaan. De Tweede Kamer die gaat verder praten over de begrotingsplannen... voor het volgend jaar. De meerderheid van de Kamer wil af van de zogeheten verhuurderheffing... Dat is een belasting op sociale huurwoningen. Of dat gebeurt, dat is nog onduidelijk. Politiek verslaggever Wilco Boom legt uit waar het nog van afhangt. Bijna alle partijen willen inderdaad van die verhuurderheffing af... omdat corporaties dan weer kunnen bouwen. Maar er zijn ook nog heel veel andere wensen. Hè? En alles bij elkaar zijn daar vele miljarden mee gemoeid. Partijen willen de koopkracht verbeteren. Het leenstelsel voor studenten afschaffen. Meer geld voor defensie. Dat zijn nog maar een paar voorbeelden. Maar er is nog geen begin van overeenstemming over hoeveel geld er beschikbaar is voor al die wensen en waar dat dan vandaan moet gaan komen. VVD en D66 en CDA, de partijen die nog formeren aan een minderheidskabinet, die hebben 1 miljard in de aanbieding gedaan. Maar alleen al die verhuurderheffing, daar is 1,5 miljard mee gemoeid. Dus dat is te weinig. Vandaag dus dag 2 van de algemene beschouwingen. Ook te volgen hier op Radio 1. De Duitse kanselierskandidaten debatteren vanavond voor de laatste keer voor de verkiezingen. Die zijn zondag in Duitsland. 4e tv-debat tussen de kandidaten. Volgens onderzoeksbureau Forsa werden de voorgaande debatten gewonnen door SPD-kandidaat Olaf Scholz. Sociaaldemocraat die al langere tijd in de peilingen aan de leiding gaat. Judith van der Hulsbeek, gaat het allemaal volgen? Judith, waar ga je op letten vanavond? Ja. Ja, nou, vanavond is de eerste keer dat de lijsttrekkers van alle partijen samen in debat gaan. Dus dat is echt wel weer anders inderdaad. Die afgelopen drie debatten was echt tussen drie partijen inderdaad. En nu zijn bijvoorbeeld ook de Liberalen erbij van de FDP. En dat is een partij die vrijwel zeker in de volgende coalitie zal gaan zitten. Die kunnen een soort kingmaker worden. Dus het is heel interessant. En wat zijn hun breekpunten? Gaan ze bijvoorbeeld los op de Groenen? Want die hebben volgens in de ogen van de FDP een veel te streng klimaatbeleid. Maar het gaat natuurlijk ook om de strijd tussen die twee koplopers. Inderdaad, Scholz en Laschet, want de afstand tussen die twee partijen is echt een stuk kleiner geworden in de afgelopen week. Ze kunnen allebei nog winnen, dus ik ben benieuwd hoe fel het debat tussen die twee gaat worden. En hoe groot is de groep zwevende kiezers nog in Duitsland dan nu? Ja, volgens de meest recente peilingen weet nog 40% van de kiezers niet op wie ze willen gaan kiezen. Dus er valt echt veel te winnen inderdaad. Er zijn veel kiezers die op drift zijn geraakt omdat ze eerder op Merkel stemden. Echt op de CDU stemden vanwege Merkel. Ja, zij is niet meer verkiesbaar, dus die kijken nu om zich heen. En daardoor merk je bijvoorbeeld dat Scholz echt een soort Merkel lookalike probeert te zijn in die debatten ook. Heel kalm, boven de partijen hangend, maximaal unaufgeregt noemen ze dat hier. Vanavond debat, 8:15 op de Duitse tv te zien. Gaan we naar Guilaine voor de onderwerpen van Spraakmakers. Onze spraakmaker is vanochtend misdaadverslaggever Mick van Wely van de Telegraaf. We gaan het hebben over kunstroof. Kunstroof onder meer als uitruil voor strafvermindering. Morgen hoort Niels M. Wat er het vonnis tegen hem gaat zijn. Twee doeken uit het Van Gogh en Van Sals Museum zou hij hebben gestolen. Daar wordt hij in ieder geval van verdacht. Eerder deze week heeft ook iemand zich al aangemeld voor een andere poging tot kunstroof. Dus er speelt veel op dat gebied. En we gaan praten met psychiater Christian Winkers over antidepressiva en met name het taboe op stoppen daarop. Zometeen in Spraakmakers. Ik wens u een prettige donderdag. Goedemorgen.